totaal niet op. Want wij hadden bedacht wat de bondscoach heeft bedacht. Eigenlijk, zo lijkt het op dit moment, keert Ronald Koeman terug naar de denkwijze, de opstelling van Louis van Gaal tijdens het WK. Met een vijfde verdediger. Die eventueel ook op het middenveld kan spelen. Het kan een 3-5-2 zijn, een 3-4-3. Hoe dan ook. Een duidelijk verschil in tactiek ten opzichte van de voorgaande wedstrijden. Die twee tegen Kroatië en Italië in de Nations League. En de twee eerste wedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar in de EK-kwalificatie. Nou, dat is een lange inleiding. Laten we gewoon eens eventjes linie voor linie de opstelling afgaan. Vlekken op doel, dat wisten we natuurlijk al. Dan ervan uitgaande dat het een 5-3-2 is, een 5-2-3. Dumfries op de rechterflank. Dan in het midden Geertruida, Van Dijk en Ake. En dan aan de linkerkant, hij keert weer terug in de basis. Routinier, bijna opa zou je kunnen zeggen. Daley Blind, die is opgebloeid bij Girona in Spanje. Op het middenveld controlerend centraal De Roon en Frenkie de Jong. En daarvoor hebben we dan drie spelers. Simons, Weghorst en Gakpo. Dat betekent bijvoorbeeld niet Matthijs de Ligt. Dat betekent niet Noah Lang. En ook niet Daniel Malen en Mats Wiever. En natuurlijk nog een aantal reserves. Maar dat waren toch wel mensen die we misschien hadden verwacht in de basis van Oranje. Maar zo is het dus niet. Koeman met een stijlbreuk ten opzichte van wat hij in de voorgaande wedstrijden heeft gedaan met Oranje. En hopelijk levert dat dan ook een ander resultaat op. Namelijk een goed resultaat. Want Oranje moet aan de bak. En Oranje moet iets laten zien. Arno, jij weet meer van de Grieken, begrijp ik. Ja, wat zou je willen weten, Jeroen? Nou ja, Hatzidiakos speelt hij wel of niet? En wie is de spits? Is het een van de mannen die wij zo goed kennen? Ja, dat zijn ook de interessante vragen. Hatzidiakos speelt. Hij is de linker centrale verdediger bij Griekenland. En Pavlidis staat in de basis. De spits van AZ, die natuurlijk in Alkmaar en in de Eredivisie in uitstekende vorm is. Dat is altijd de vraag. Giacomakis is zijn concurrent. Speelt tegenwoordig in Amerika. Kennen we nog van VVV. Hoe kun je topschutter worden in Nederland en ook nog degraderen? Hij flikte het. Maar het is Pavlidis. In het doel bijvoorbeeld ook wel een bekende naam. Ik hoef niet alle namen te noemen, denk ik. Maar Flachodimos, uitstekende doelman. Alleen er is wel iets mee aan de hand. Stond onder contract bij Benfica. Er was interesse onder andere uit Amsterdam. Hij bleef in Lissabon, maar dat vonden ze daar geen goed idee. Althans, Schmid niet, de trainer daar. Die zetten hem op de bank en hij wilde per se weg. En dus is hij overgegaan naar Engeland bij Nottingham Forest. Maar is hij daar echt net binnengekomen. Dus hij heeft niet heel veel ritme, maar hij is wel een goede keeper. Tsimikas kennen we ook nog, hè, van Liverpool. Speelde in 2017, 2018 op huurbasis een jaar bij Liverpool. En de coach van de Grieken... bij Willem II en nu bij Liverpool. En Gustavo Poyet is natuurlijk de coach van de Grieken. John van het Schip was zijn voorganger. Hij is nu de baas daar. En dat is eigenlijk het verhaal van Griekenland. Een goed team, zegt iedereen. Echt een goed team. Alleen als je naar de individuele kwaliteiten kijkt, zou Oranje normaal gesproken beter moeten zijn. Trouwens, Jeroen nam de opstelling van Nederland mee. Had het over Louis van Gaal. En wie zit er vandaag op de tribune? Inderdaad, de voormalige bondscoach Louis van Gaal is hier in Eindhoven. Ja, en we spelen prompt weer 5-2-3. Of 5-3-2. Dat zullen we dus zo meteen gaan zien. Dankjewel, jongens. We horen u zo meteen weer. Ja, we blijven in dat Philips Stadion, want daar is ook ESPN-commentator Martijn van Zijtveld. Goedenavond, Martijn. Goedenavond. Ja, want jouw vrouw is Grieks. En daardoor toch ook maar even naar de privé-situatie onderweg naar deze wedstrijd Nederland-Griekenland. Hoe is dat? Is dat te voelen, die spanning binnen jullie relatie ook? Gezonde spanning, zeker. Ja? Gezonde wedstrijdspanning, ja, natuurlijk hoort erbij. Ja, want zij heeft ook veel verstand van voetbal? Nee, dat niet. Nee. Maar waar gaan de gesprekken dan over? Het is gewoon enthousiast dat het Griekenland is. En daar houdt het wel een beetje op. Ja. En wat zijn ze vraagt aan mij, wie spelen er? Wie ken ik? Wie ken jij? Doen we het een beetje goed? En wat zeg je dan? Ik zeg, nou, jullie zouden best wel wat kans kunnen hebben vandaag. En sowieso op de EK-kwalificatie. Want ze hebben een aardig team staan. Ja, of is het alleen maar bedoeld om een beetje de relatie ook goed te houden? Nou, het is wel de bedoeling dat ik daardoor niet op de bank hoef te slapen. Ja. Ja, nee, ik snap hem inderdaad. Dan toch maar even een kleine voorspelling voor deze uitslag. Wat zegt je vrouw en wat zeg jij? Mijn vrouw heeft 1-0 voor Griekenland gezegd. En ik heb 2-1 voor Nederland gezegd. Nou, laten we dan hopen dat jouw uitslag klopt. En dat jij dan maar vannacht op de bank slaapt. We spreken je later vanavond weer. Is goed. Ja, het Nederlands elftal speelt dus met drie centrale verdedigers, horen we zojuist. En dat terwijl bondscoach Ronald Koeman eerder dit jaar zei dat hij terug wilde naar vier verdedigers. Het ouderwetse 4-3-3. Maar dat zit volgens Koeman nu niet erin voor de Nederlandse ploeg. Dan moet er wel resultaat zijn. En dan moet je wel het gevoel hebben dat daar een ontwikkeling in zit. Nou, dat heb ik te weinig gezien. En ik vind wij in Nederland nog wel eens te veel praten over systemen. Want als het poppetje links iets hoger staat, dan is het eigenlijk met drie opbouwen en een box op het middenveld, wat nu ook is. Dus ja, tijdens het spel verandert systemen zoveel. En ik denk dat dit, zoals wij het willen spelen, heel aanvallend is. En we willen, en dat is ook een van de redenen, beter druk op de tegenstander zetten. En het is op deze manier is dat iets makkelijker. Je wist natuurlijk dat deze vraag zou komen, want we hebben het erna, wat was het, Italië nog over gehad. Toen vroeg ik het je. Toen zei je nou in principe niet, want het ligt niet aan het systeem. Maar na lang evalueren denk jij gewoon dat dit het beste Nederlands elftal oplevert. Ja, het gaat, uiteindelijk gaat het om kwalificatie. En ik vind dit een moment dat ik daarvan afstap. En ik begrijp al je vragen en alle opmerkingen die er gaan komen. Maar dat respecteer ik en daar heb ik verder persoonlijk geen last van. Wat is belangrijk voor jou vandaag? Want je noemt al even die box, hè. Moet Simons, moet hij het middenveld gaan komen? Moet hij erbij komen, om maar zo te zeggen? Ja, we spelen met Wout als diepe spits. En daarachter hebben we Cody en Xavi Simons vanuit de binnenkant aan de rechterkant. Ja, daarachter, daaronder, spelen Frenkie de Jong, Marten de Roon. Nou, en je moet twee heel aanvallende backs hebben. En dan hou je drie achter voor je balans en voor je restverdediging. Je doet hele aanvallende backs. Denk je dat Blind dat nog kan belopen? Nou, ik heb Blind gezien en dat was al in juni. En als ik ben niet altijd van de statistieken. En ik zie hem in Spanje spelen. Hij is super fit. En dat heeft hij deze dagen ook bewezen. En dat zie je ook in de statistieken. Dus het is een voetballer met enorm groot tactisch vermogen. En dat heb je ook nodig binnen je elftal. Je zei gisteren dat misschien wel de moeilijkste beslissing was wie er naast Frenkie de Jong zou komen te spelen. Had je veel opties. Bijvoorbeeld Reinders, die heel goed in vorm is. Je kiest toch weer voor good old, hè, zeg ik dan maar even, Marten de Roon. Waarom? Nou, ik kies ook voor ervaring. We weten het belang van deze wedstrijd. En dat heeft altijd gefunctioneerd. En dus daar ben ik niet bang voor. Al dus Ronald Koeman in gesprek met Jeroen Sterkenburg. Leonne Stentler is bij ons in de studio voor de analyse vanavond. Welkom, Leonne. Dank je. Fijn dat je er bent. Wat verrast jij nou het meest in deze opstelling? Ja, toch wel de systeemwisseling. Juist omdat Koeman zo uitgesproken is over dat 4-3-3... wat natuurlijk net ook in het interview terugkomt. Ja, ik had niet verwacht dat hij dit zou doen op dit moment. Nee, zeker niet. Waarom niet? Om alles wat hij heeft gezegd en ook na de afgelopen wedstrijden en zo overtuigd zijn van nee, het moet weer naar 4-3-3, wij kunnen dit, wij gaan dominant spelen. En daarmee zeg ik niet dat je met 3-4-3 niet dominant kan spelen, maar hij was daar zo stellig in. En dat ook uit de spelersgroep kwam. En juist die wedstrijd toen tegen Frankrijk, waar natuurlijk heel veel mensen die ziek waren, geblesseerden, allerlei redenen om eigenlijk terug te grijpen naar... Misschien moet je het toch weer omzetten naar hoe het was. Toen deed hij het niet, dacht ik, nou, dan gaat hij het nu ook niet doen. Maar ik ben eigenlijk blij dat hij ervoor open staat en dat hij de tijd heeft genomen om te kijken, ja, wat is er nu nodig om resultaat te halen? Maar dat doet hij dan wel met poppetjes die je dan misschien daar ook weer niet in verwacht. Ja. En dan gaat het natuurlijk met name over Daley Blind en Marten de Roon. Ja, en met name Daley Blind, omdat Blind nu bij Girona speelt hij gewoon als linker centrale verdediger in een viermans verdediging. Nu moet hij weer heel wat anders doen. Ja, dat is natuurlijk opvallend. Aan de andere kant is het natuurlijk... wat gebeurt er op het moment dat je weer punten moet gaan halen, resultaat moet halen en het loopt niet zoals het loopt in de afgelopen wedstrijden? Dan ga je meestal weer terug naar het oude vertrouwde. En dan is Blind natuurlijk wel een hele betrouwbare speler. Maar moet je niet ook kiezen voor de mensen die in de bloedvorm zijn? We hebben ook linksbacks die het heerlijk doen, die er overheen klappen. Van Feyenoord is in goede doen. Samen met Dumfries die flank bestrijken. Ik noem maar wat. Kijk, ik ben ook gevoelig daarvoor. En dan wil ik ook Reinders zien. Want Reinders in de vorm van zijn leven. Die is waanzinnig. Fris. Maar dat is wel een beetje de coachpraat die er dan nu uitkomt. Hè? Op het moment dat je dit soort zo'n belangrijke wedstrijden op dit niveau... wereldtop, je moet punten nu gaan halen, je moet kwalificeren. Dan zit er een andere druk op dan, met alle respect, Feyenoord tegen... Nou, noem een club, Fortuna Sittard. Ja. Is Hartman er al klaar voor? Nou, dan zou ik ook denk ik als coach zijnde zeggen... Ga terug, val terug op wat je kent. Want dan, die doen geen gekke dingen. Precies. Die kennen dit. Die laten zich niet van de leg brengen. En dat heb je eigenlijk, dat heb je nu nodig. En tuurlijk, ik wil ook die andere spelers allemaal zien. En ik had ze het liefst vandaag ook in de basis. Ja, je kan ook zeggen, die brengen wat frisheid. Die brengen een lef met zich mee. Die hebben nog zoiets van, weet je, we gaan ervoor. Die ervaren jongens, die lossen het wel op en wij gaan. Ja, en dan denk ik terug aan de Nations League. Met Wiever in de basis, Koopmeiners, Noah Lang bijvoorbeeld. Ja, en dat was echt, dus vooral Italië, die eerste helft, het was verschrikkelijk. Er zat helemaal niks fris aan. Dus dat is de andere kant. En ja, er moet gewoon resultaat gehaald worden. En wat dat betreft, het is best een gok, hè, wat hij nu doet. Maar als hij de punten binnenhaalt, dan zegt iedereen halleluja, goede zet. Nou, laten we eens kijken of het halleluja, goede zet gaat worden. We gaan naar Eindhoven, naar Nederland-Griekenland, de EK-kwalificatiewedstrijd. Hier zijn Arno Vermeulen en Jeroen Guter. We hebben net geluisterd naar de volksliederen en de mensen hebben al flink mogen juichen. Maar nu gaat iedereen stil worden, want er wordt een minuut stilte in acht genomen. Ten nagedachtenis natuurlijk aan Jan Jongbloed, de oud-keeper van Oranje. De man die in twee WK-finales tussen de palen stond. Overleed op 83-jarige leeftijd vorige week. En natuurlijk zal dat een indrukwekkend moment zijn. En een terecht eerbetoon aan deze doelman. Die ook zijn sporen verdiende bij onder meer DWS en Rode JC. We doen eventjes mee met de stilte. Nou, dat was bijna de volle minuut. Toegestaan door de scheidsrechter van vandaag. Dat is de Engelsman Michael Oliver. En het was ook muisstil totdat die trompet het signaal gaf van scheidsrechter. Laten we maar beginnen. Dat was een goed plan. De teams stellen zich nu op. Nederland tegen Griekenland. De Grieken die goed zijn begonnen aan deze kwalificatie. Ze versloegen Gibraltar en Ierland. Dat was een echt gevecht. 2-1 voor de Grieken. Verloren slechts nipt in de uitwedstrijd tegen Frankrijk. 1-0 werd dat door een benutte penalty door de Fransen. En nu willen de Grieken laten zien wat ze waard zijn in Eindhoven. In een volgepakt Philips Stadion. Vrijwel geen stoeltje is leeg. Dus een goede sfeer bij de aftrap. Die is verricht door Oranje. Dat geheel in het oranje speelt tegen Griekenland. Dat geheel in het blauw ten tonele is verschenen. Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Je voelt het aan iedereen. De spanning is daar. Nederland van links naar rechts voor ons in het oranje. Inderdaad, zoals Jeroen al zei, probeert meteen druk te zetten. Nu moet er even verdedigd worden. Daar heb je dan de Roon voor in huis. Want die gaat in ieder geval de goals niet voor je maken. 37 interlands, 0 doelpunten. Maar zo heeft iedereen zijn taak in het leven. En die van hem is vooral om het de tegenstander lastig te maken. En het Nederlands elftal hopelijk beter. We hebben vaak gezegd, moeten we eerlijk in zijn, dat het ook wel eens een armoedig beeld is soms die controlerende middenvelder. Omdat het aan de bal ook wel eens eigenlijk te weinig is. Koeman heeft er vertrouwen in de balans in zijn elftal. En snapt, dat bleek ook wel uit zijn verhaal van tevoren, dat het ontzettend belangrijk is. Als we verliezen, stel deze wedstrijd van Griekenland, dan is het voor Nederland bijna wel klaar in deze pool. Dan is de kans klein dat Nederland het nog redt op deze manier om naar het EK te gaan. Nu Dumfries aan de rechterkant tegen de zijlijn aan. Dumfries kan hij zelf doorlopen. Trekt drie mensen naar zich toe. Nu de voorzet doet hij ook laag. En die wordt daar weggekopt. Prima weggekopt door Hatzidiakos. Die natuurlijk bij AZ vertrokken is. En naar Italië is gegaan. Die centrale verdediger naar Cagliari. Terwijl Van Dijk nu de bal terugspeelt op Mark Vlekken. vlekken goed met de voeten, dat is bekend. Ja, brak dus door bij Freiburg. Speelde al 4 interlands, maar wist daarin niet echt te overtuigen. Incasseerde 6 doelpunten in die 4 wedstrijden. Zonder eigenlijk 1 echte redding van belang te verrichten. Maar nu dus de voorkeur gekregen boven Bart Verbrugge. Het aanstormende talent en Andries Noppert, de WK-keeper van Oranje. Die 2 op de bank als Nederland opbouwt via de as met Martin de Roon. Die meegeeft aan Frenkie de Jong. Kijkt even om zich heen, geen tegenstander in de buurt. Dus doorlopen maar, speelt nu af op Blind aan de linkerzijlijn. Blind terug op Frenkie de Jong. Nu wel met een tegenstander bij zich in de buurt. Daarom maar even terug naar Nathan Aké. Dat is dus de linker van die 3 verdedigers. Daarvoor de Jong en de Roon op de flanken. Dus Blind aan de linkerkant, Dumfries aan de rechterkant. En voorin de 3 met Gakpo op links, Simons op rechts, zoals hij ook bij Red Bull Leipzig speelt. En helemaal in de punt van de aanval. Wout Weghorst, toch een verrassing dat hij weer een kans heeft gekregen. Waarom niet Luc de Jong, zou je zeggen? Waarom niet de Jong even opgebeld? Speelt hier zijn wedstrijden voor PSV en doet dat ongelooflijk goed. Dit seizoen heeft al een heleboel doelpunten gemaakt. Oké. Hij kondigde zelfs zijn vertrek aan, maar deed ook de deur weer een beetje open na de uitschakeling van Glasgow Rangers en het feit dat hij PSV de Champions League inhielp. Maar Koeman wilde er niet aan, legde dat initiatief neer bij de spits van PSV. Dus Weghorst, tegenwoordig Hoffenheim, in de punt van aanval. Het is een inworp aan de rechterkant. Er is nog weinig gebeurd. Nederland, laten we hopen dat het niet te breiden gaat voetballen. Dat kan Oranje ook nog wel eens overkomen. Maar dat er toch wat diepte in zit, wat verrassing in zit. Dan maar wat opportunisme met een man als Weghorst. Hem aanspelen en daaromheen voetballen. Kan allemaal, want dat geduld wat Oranje soms laat zien kan ook wel eens overdrijven. Daar hebben we niet altijd wat aan. Nu wordt er de bal teruggetikt en er zit Gakpo er bijna tussen. Blind was aan het jagen. Die zegt dit is een terugspeelbal. Heeft hij eigenlijk gelijk in. Ja, Michael Oliver zegt dan, dat is dan per ongeluk, hè? Dat is niet bewust gedaan. Nou, dat was het wel, want het werd allemaal wat te heet onder de voeten. Nou, die bal wordt misschien nog via de kluts van Gakpo aangeraakt. Dat zou kunnen, dan telt het niet meer. In ieder geval is het spel alweer verder. Is het niet al te belangrijk. Is het Poyet die daar nog even zijn team aanvuurt. Hij heeft natuurlijk ook ontzettend veel passie, die Uruguayan. 55 jaar was coach onder andere bij Brighton, Sunderland, AEK, bij Betis. In China zelfs, Bordeaux. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het allemaal eens vergeleken. Gemiddeld een maandje of 6 over het algemeen. Dan werd hij ontslagen. Maar in Griekenland zijn ze echt tevreden over hem. Nu de Grieken in de aanval via de spits Pavlidis. Pavlidis met Aké op de huid. Blijft toch aan de bal. Weet hem terug te spelen op Bakasetas. Aanval via de linkerkant met Tsimikas. Die gaat weer op zoek naar Pavlidis. Die zorgt ervoor dat Geertruiden aanvankelijk niet aan de bal komt. Maar dan uitstekend verdedigd door de jonge Feyenoord verdediger Xavi Simons. Wordt vastgepakt, gezien door de scheidsrechter. Vrije trap aan de rechterkant van het veld, halverwege de eigen helft. Snel genomen door Martin de Roon. En dat is altijd wel fijn, want dat tekent een bepaald soort urgentie dat je nodig hebt in de openingsfase van een wedstrijd. Tempo hoog proberen te houden, tegenstander snel onder druk zetten. Dat is precies wat Nederland in gedachten heeft. Maar ja, je kunt het willen, je moet het ook kunnen uitvoeren. Van Dijk nu naar de rechterkant op Dumfries. Die staat daar behoorlijk geïsoleerd, maar de Roon komt helpen, wordt aangespeeld. De Roon ziet daar Blind komen, maar daar komt ook Flacco Dimos. En die zweeft naar de bal, ver op de rand van de 16 bijna. Pakt hij hem en brengt hij de rust terug in het spel bij de Grieken. Hij is het absolute nummer 1 in het doel natuurlijk bij Griekenland. Onomstreden, vandaar dat hij ook speelt. Ondanks dus dat hij wat minder ritme heeft voor de keeper. Misschien ook een minder groot probleem. Flacco Dimos die de bal lang speelt. Van Dijk ertussen. En dan komt Tsimikas op aan de linkerkant. Dat is zo'n sneltrein daar. Maar intussen balverlies van Griekenland. Een hakje. Een hakje van Dumfries. Maar komt niet goed uit. Dus gaat Griekenland via Atsidiakos terug naar Flacco Dimos. Atsidiakos, een speler die het aan John van het Schip te danken heeft. Toen hij bondscoach was, dat hij zijn kans kreeg in het Griekse elftal. Speelde in de jeugd bij Panathinaikos. Kwam heel jong. Zijn moeder is Nederlands. Naar Nederland toe in de jeugd bij AZ. Speelde trouwens ook nog in Nederlandse jeugd vertegenwoordigende elftallen. Maar nu dus international van Griekenland. Terwijl nu Nederland overneemt. Griekenland slordig is in de opbouw. Dat betekent dat Weghorst die bal kan overnemen. Die schiet. Die bal wordt van richting veranderd. Dat levert Nederland in ieder geval een hoekschop op. Ach, Dat is altijd fijn als er wat gebeurt. Een corner voor Oranje. En wie weet, hebben we Van Dijk en Ake onder andere die aardig kunnen koppen. De Roon gaat zich daar ook melden. Het slot op de deur zal Geertruida zijn die daar niet al te veel te zoeken heeft. Nederland de eerste corner in deze wedstrijd. Nou ja, dat zeg je. Geertruida heeft natuurlijk bij Feyenoord regelmatig gescoord. Zeker. Uit spelhervattingen, maar hij is nu nodig met zijn snelheid om de eventuele tegenaanval eruit te halen. Nederland heeft... Ja, een van de beste cornertrappers van Europa in de ploeg. Maar die staat niet bij de bal. Het is Blind die hem gaat nemen. Gakpo loopt weg. Daar is die hoekschop. En daar kan er worden gekopt. Maar die inzet gaat over. Het is een Griek die de bal als laatste raakte. Dus gaat de bal nu naar de andere kant van het veld. Een uitdraaiende hoekschop. Ake komt hoog. Kopt ook, maar raakt de rug van de tegenstander. Dat was Koert Belis. En via Courbet is de bal dan over de zijlijn. Hoekschop nu vanaf de rechterkant. En nu is het wel Gakpo die hem gaat nemen. Vanaf de rechterkant staat hij daar. Blind staat er wel bij, maar daar gaat hij niet komen. Gakpo, scheidsrechter, is nog even in de slag met alle spelers. Die natuurlijk niet van elkaar kunnen afblijven. Heeft niks met verliefdheid te maken. Maar het is daar even nu een scheidsrechter die tussen al die lange mannen zegt... Jullie daar weg. Geef ze nou de ruimte en een treintje van Nederland. Met vier man daar. Met Dumfries als koploper. En de andere daarachter. En dan komt Gakpo. En dan was het bijna Van Dijk. Het is de Roon die bal eigenlijk vlak voor Van Dijk weghaalt. Van Dijk baalt. Maar de Roon zag zijn kans en kopte die bal in. Raakt hem niet lekker over de achterlijn. Dat betekent een doeltrap voor de Grieken. Waar inderdaad, ja... Even goed kijken hoor. Nou, ja. Ik denk dat Van Dijk een betere kans had. Maar ja, kan Van der Roon wel voorstellen dat hij niet op het laatste moment denkt... ik trek mijn nek even in. Ja, hij heeft geen ogen in zijn rug. Nee, maar je ziet het ook aan de reactie van Van Dijk. Hè? Ja. Zo van, oeh, nou ja, hij had meer ruimte moeten zijn. Ja. Ja. Hij was eigenlijk over daar, maar dat kan je niet verwachten. Hij heeft geen radar in zijn hoofd inderdaad. Dus krijgen we een doeltrap weer van Griekenland. Vlachodimos gaat dat doen. Het is een aardig eerste begin. De eerste 8 minuten zonder grote kansen, maar wel de druk van Oranje. En nu Griekenland dat eruit probeert te komen met de paas van Tsimikas in de richting van Pavlidis. Maar dan wordt er rustig verdedigd door Oranje. Xavi Simons probeert met de bal er vandoor te gaan. Maar verslikt zich in zijn actie. Dus komen de Grieken nu weer via de linkerkant met Pavlidis. Die verlegt het spel helemaal naar de rechterkant. Dat is een uitstekende crosspaas. Bal kan worden binnengehouden. Nee, kan net niet worden binnengehouden door Lazaros Rota. Die kennen we ook nog uit de Eredivisie. Heeft wat minuten gemaakt bij Fortuna Sittard vorig seizoen. Is uitgeweken naar zijn vaderland. Speelt tegenwoordig bij AEK Athene. Wel op het middenveld gewonnen door Weghorst. Er werd nog even gekeken naar de scheidsrechter door de Grieken. Is dit geen overtreding? Nou, Oliver wil laten doorspelen. Weghorst zit er bovenop. Probeert te jagen daar waar hij kan. Maar krijgt de bal nu niet te pak. Ook hier zie je dat er bij het storen al heel veel energie wordt getoond door Oranje. En als je dan de bal te pakken hebt, dan kun je snel overnemen. Zoals dat nu bijna het geval is. Maar dan wordt er een overtreding begaan door Denzel Dumfries. Krijgen de Grieken een vrije trap te nemen. Metertje of 5 voor de middenlijn op de eigen helft aan de linkerkant. En die is inmiddels genomen, want ook de Grieken hebben er zin in. Zeker. Griekenland weet duvels goed wat er op het spel staat. Zijn al een tijdje niet op de grote toernooien geweest. 2004 natuurlijk Europees kampioen. Maar laten we constateren dat Nederland en Griekenland qua prijzenkast op dezelfde hoogte staan. Ja. Allebei 1 keer Europees kampioen. Meer kan het niet zijn. Ja, wij spelen nog wat WK-finales hier en daar. Maar ze willen wel weer eens meedoen na 2014. Dat was het laatste WK van Griekenland. Ze hebben een kansloze generatie gehad. Maar nu is dat niet waar. Dit is een heel aardig elftal. Met nu weer balbezit voor Griekenland. De overname via Massouras. Aan de rechterkant loopt hij zichzelf in een fuik. Laat hij zich vallen. Dan trapt hij niet in, Oliver. Hij heeft helemaal gelijk. Dat doen spelers wel vaker. Van, ik kan niet meer bij de bal. Dan maak ik een kleine snoepduik. Oh, Frenkie de Jong die even 3 man laat staan, zegt. Frenkie de Jong. Maar ja, dan moet er nu wel een paas komen. Is er niemand in beweging, krijgt hij wel een vrije trap. Alsnog. En is er geel zelfs al meteen in deze wedstrijd. Maar vond ik het oprukken van hem fenomenaal. Maar was het niet zo dat de andere spelers heel makkelijk... Ik denk dat het Siopis is die daar geel krijgt. Maar kon hij eigenlijk de bal niet afspelen. Maar wat hij deed was fantastisch. Ze staan echt bijna bewonderend toe te kijken bij Griekenland. Hoe Frenkie de Jong daar ineens zomaar weg is. Nederland krijgt wel een vrije trap. Het is nog ver van de goal. Maakt niet uit. Ik zou bijna zeggen, probeer het maar gewoon. Ja, het was geweldig gedaan door Frenkie de Jong die de bal aan de buitenkant van de voet neemt. En dan heel kort wegdraait tussen 2 tegenstanders door. En dan een versnelling zoals we die eigenlijk zelden zien bij de Jong. Dat is natuurlijk niet de langzaamste, maar dit was echt een demarrage. Waarbij hij dus 3, 4 tegenstanders het nakijken gaf. En alleen door middel van een overtreding kan worden gestopt. Hier is die, die vrije trap met Blind. Blind richting tweede paal. Maar weet Van Dijk daar niet mee te bereiken. En dan gaat de bal over de achterlijn. En is het een doeltrap. En levert dit dus uiteindelijk heel weinig gevaar op. Maar met name de actie van Frenkie de Jong. Ja, dat smaakt naar meer. Dat smaakt naar veel meer. We hebben even ingeschakeld op Ronald Koeman. Even ingezoomd. We zien hem daar zitten. Hij zit voorover gebogen. Kijkt geconcentreerd naar het veld. Dat is ook wel eens anders geweest in de voorgaande interlands. Soms had je wel eens het gevoel dat hij een beetje onderuitgezakt zat toe te kijken. Maar dat is nu helemaal niet het geval. Ik denk dat ook Koeman toch wel de spanning voelt. En ook wel de druk voelt van het moeten presteren vandaag tegen Griekenland. Ja, de slechte Koeman die wel onderuitgezakt zat. Herinner ik me nog uit de tijd bij AZ toen hij volgens mij Champions League speelde dat jaar. Maar deze Koeman ziet er best scherp uit. En natuurlijk, het is een EK dat longt. En hij heeft een WK laten lopen. Dus, en een EK laten lopen. Dus hij moet zorgen dat hij een groot toernooi met Nederland gaat spelen. Ronald Koeman met nu Ake die oplet. De bal over de zijlijn. Was Masouras, speler van Olympiakos, die er aan de rechterkant doorkwam. Hij maakte 6 doelpunten in het Griekse elftal. Pavlidis 6 in 31 wedstrijden. Ja, van 21 keer in de basis is ook niet al te veel voor een spits. Maar in een nationaal team zijn de cijfers vaak totaal anders dan in de clubteams. Dan verbleken ze. En de beste speler van Griekenland met nummer 11, Bakasetas, heeft 12 doelpunten gemaakt in 57 interlands. Van Dijk zet even een tegenstander weg. Zij zelf ook afgelopen dagen. Ik was echt wel goed in vorm de eerste weken in Engeland. Die rode kaart kreeg veel aandacht en dat was jammer. Maar aan mijn spel lag het eigenlijk niet. Ik voel me prima, ik voel me fit. Nou, die Van Dijk moet vandaag dan ook de verdediging van Nederland eigenlijk op nul zien te houden. Dat zou ook wel een keer winst zijn. Nu aan de linkerkant, Tsimikas. Die komt op, heeft wel even ruimte hoor. Tsimikas trekt er bij de tweede paal en dan moet Ake voor zijn man komen. Komt er nog een poging uit de tweede lijn, maar dat schot mislukt volledig. Gaat zelfs, ja, gaat hij deze over de achterlijn. Maar hij blijft gewoon in het speelveld. Een schot van recht voor de goal. Hoe kun je hem raken? Maar het kan. In ieder geval de inworp is voor de Grieken toch even wel een aanval met gevaar. Het is dat die voorzet van Tsimikas eigenlijk niet op maat is. Maar het was niet helemaal ongevaarlijk. Ja, Bakasetas wilde hem eigenlijk met zijn linker gaan nemen. En dat is de man met het geweldige schot. Maar Rota haalde die bal voor zijn voeten weg. Kwam aangerend en probeerde hem te volleyen in de verre hoek. Maar zoals Arno al aangaf, al ging hij eens over de achterlijn. Ging over de zijlijn en nu die ingooi genomen door Denzel Dumfries. Weghorst probeert te controleren. Uitstekend gedaan. Eerst op de borst, dan met het hoofd. Maar Gakpo kan er vervolgens niet mee aan het werk. En dan wordt de rust even teruggebracht door de Grieken. Die toch echt wel proberen om mee te voetballen in deze wedstrijd. Nu weer een actie vanuit het centrum van de verdediging. De speler loopt zo het middenveld in. En dan komt Griekenland weer aan de linkerkant uit. Zoals eigenlijk voortdurend. Voorzet van Mantalos. Komt dan echter tegen het been van de Roon. En loopt de bal over de zijlijn. Dus mogen de Grieken ingooien. En dan zien we ook die coach van de Grieken, Poyet. Die voortdurend staat te coachen aan de zijlijn. Een opgewonden standje, dat was hij al als voetballer. Real Zaragoza, Chelsea, Tottenham Hotspur. Mooie carrière gehad. En ja, die speelwijze die hem zo kenmerkte, dat heeft hij toch ook wel een beetje in dit Griekse team gebracht. Het is echt een vechtmachine. Nog altijd de Grieken aan de bal, maar dat is nu afgelopen. Als hij over de zijlijn gaat. Nederland nog ingooien aan de linkerkant van het veld. En Ake gaat zich daarmee belasten. Dat was Frenkie de Jong die even een duwtje uitdeelde. Terwijl wij op de monitor zien dat daar Hans van Breukelen naast Louis van Gaal zit. Van Breukelen, Doldenaar met een klein glaasje rode wijn. Ik heb er na een kampioenschap van PSV wat later op de avond wel eens na een aantal glazen rode wijn meegemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, dan is Hans van Breukelen uitermate grappig. Nu. Is het, jij ook, trouwens, na een paar. Ik ben eigenlijk altijd heel grappig. Oh. Met en zonder rode wijn. Hatzidiakos, die de bal daar heeft. Hij met rug nummer 17. Goede opening aan de rechterflank. Waar Nederland kan overnemen. Maar dan moet het snel gaan. Dat gaat eigenlijk niet. Ja, Weghorst legt hem aan de linkerkant neer. Blind dan paas. Simons is daar weggelopen. Simons in één keer voor. Maar dat is doorzien. Komt er een corner weer voor Nederland. De verdediging van Griekenland die daar goed oplet. Simons zag niet veel andere oplossingen. Was ook een beetje uit balans. Dus dacht van, ik gooi hem in één keer voor het doel. Dat lukt dus niet, maar Nederland wel weer in corner. Ze waren niet ongevaarlijk hoor. Die andere twee, denk ik, die we tot nu toe hebben gehad. Ja, jij hebt de statistieken daar op een monitor vlakbij. Voor mij is het wat verder weg. Ik denk dat het de derde corner is. Klopt. Maar die waren zeker niet ongevaarlijk. Het waren allebei uitdraaiende hoekschoppen. En dat geldt ook voor deze. Dat is opmerkelijk, want vaak zijn het inswingers. Blind vanaf de linkerkant. Weer zo'n uitdraaier. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal. De Roon. Marten de Roon. Met het schot in de verre hoek. En eindelijk heeft Marten de Roon dan zijn doelpunt in oranje te pakken. Daar heeft hij 38 interlands op moeten wachten. Maar nu schiet hij onberispelijk raak van een metertje of 11. Als de bal Pardoes voor zijn voeten valt nadat Dumfries hem op zijn hoofd krijgt. Dan is er geen enkele aarzeling. En neemt hij hem heerlijk half dropkick. Boom! En langs de keeper, langs de verdediger bij de eerste paal. Daar stond Georgios Mazouros nog om een eventuele doelpoging te keren. Maar hier is geen begin aan, want hij schiet hem heel hard binnen. Rakelings langs de paal. En er is wat te juichen voor Nederland. Er is wat te juichen voor Ronald Koeman. Nederland leidt halverwege de eerste helft. Nou, wat zeg ik? Na 16 minuten staat het 1-0. Doelpunt Marten de Roon. Ideaal begin voor Oranje. Het is voetbal toch een mooi spel, hè? We zijn voortdurend aan het filosoferen richting zo'n wedstrijd. En ook bij die opstellingen. Ja, de Roon moet verdedigend werk doen voor het evenwicht. Hij maakt helemaal geen doelpunten. Dat calculeer je in en prompt. Wie maakt de 1-0? Marten de Roon. Uitstekend die bal daarin. De goal getrapt in de hoek. Niks mis mee. Nu Griekenland. Nou, het viel toch wel aan als het kon. Dat zullen ze blijven doen. In dat opzicht verandert er niet heel veel. Het is Siopis die de bal nu aan de rechterkant speelt naar Rota Lazaros, die we ook nog kennen uit de Nederlandse competitie. Dook een tijdje op bij Fortuna in Sittard. Dat zijn van die avonturiers. Nu in Griekenland terug bij AEK Athene. Terwijl de bal over de zijlijn gaat. Griekenland mag gaan ingooien. Nederland wel even moet opletten dat ze die voorsprong behouden. Dat is een aardige dribbel. En dan komt die bal bij die aanvoerder. Bakasetas. Dan is er heel veel ruimte aan de rechterkant. Voorzet bijna in de 16 meter. Gelukkig wordt hij even van richting veranderd. Frenkie de Jong er als eerste bij. Maar dan kan er toch nog een schotpoging komen van Siopis. Maar die legt hem naar de linkerkant. Naar Tsimikas. Griekenland met een uitstekend antwoord. Tsimikas. Maar gelukkig let Dumfries goed op. En gaat die bal niet langzaam. Richting de goal. Maar heeft hij een voet ertussen? Is het een corner voor Griekenland? Nederland opgelet, want we hebben een lont aangestoken. En de reactie is er wel degelijk. Ja, Tsimikas gaat zelf die hoekschop nemen. Vanaf de linkerkant dus, met het linkerbeen. Ook een uitdraaiende bal nu dus van de Grieken. Die ook de nodige lengte hebben. Daar is die hoekschop. En dan kan er worden gekopt, maar dat gebeurt door Wout Weghorst. En die kopt de bal het 16 meter gebied uit. Dus Nederland nu snel van het doel af. Weghorst loopt onmiddellijk naar de man met de bal. Die raakt er een beetje van in paniek en speelt hem over de breedte. En dan moet het helemaal terug naar doelman Vlachodimos. En heeft Nederland de situatie weer onder controle. Buiten het feit dan dat het de bal niet heeft. Dat moet nog gaan gebeuren. Vlachodimos, bal aan de voet. Schiet hem weer naar de helft van Oranje. In de hoop dat hij daarmee Pavlidis weet te bereiken. Maar er wordt gekopt door Ake. Blind in de richting van Gakpo. En dan via een Grieks been. Dat van Ratsos over de zijlijn. Mocht u denken, waar is dan die topscorer van vorig jaar? Tassos Doufikas. Die is niet geselecteerd. Dat was opmerkelijk. Wel Giacomakis. Ex-topscorer. Ook Pavlidis, de huidige topscorer van de Eredivisie. Maar geen Doufikas die een transfer heeft afgedwongen naar Celta de Vigo. Maar er niet bij in deze wedstrijd als Nederland weer opbouwt via de linkerkant. Gakpo met een pirouette, met een goed balletje over de as naar Simons. Die wil hem meegeven aan Dumfries, maar die paas is niet hard genoeg. Kan er worden onderschept door Griekenland. Dan blijft de bal in het spel en gaat Griekenland verder met aanvallen. Ja, Griekenland probeert het wel, maar Nederland stoort met Dumfries voorop. Het is een goede aanval, hoor. Het scheelt er niet veel dan als die paas ietsje nauwkeuriger was geweest. Dan was Nederland er vandoor geweest. Net trouwens een moment met vlekken, waarvan iedereen natuurlijk altijd zegt dat is de beste voetballende keeper die we hebben. Maar die legt toch op een simpele manier een bal over een meter of 40 bij Blind in zijn voeten. Waardoor je meteen ook in een aanval komt. Ja, dat is waar. Dat is zeker een wapen. We waren kritisch over hem naar die vier interlands. Omdat vooral de schoten van afstand er te makkelijk in vliegen. Laten we hopen dat dat in ieder geval in dit duel niet zo is. Maar zijn paas als keeper is magnifiek. En daar zagen we net een heel mooi voorbeeld van. Griekenland nu in de opbouw. Hatzidiakos aan de linkerkant. Kan natuurlijk prima opbouwen. Is een echte opbouwende centrale verdediger. Wat minder goed eigenlijk in de harde duels. Daar heeft hij andere mensen voor. Met nu Geertruida die de bal terugspeelt naar Vlekken. Vlekken kan het nu laten zien dat hij goed kan voetballen. Moet het niet gaan overdrijven natuurlijk. Want je kunt ook om problemen vragen. Doet het ook niet. Geeft hem aan Van Dijk, de captain natuurlijk bij Nederland. Die probeert Dumfries aan te spelen. Die krijgt een duw. van Tsimikas van Liverpool. En dat betekent een vrije trap weer voor Oranje. Aanval even onderbroken. Michael Oliver heeft het al maandag ook onder controle. Goede scheidsrechter natuurlijk die op het WK nog Kroatië tegen Brazilië floot. Laatste EK en WK erbij was om aan te geven dat hij een topper in het internationale scheidsrechterswezen is. Van Dijk nu naar Frenkie de Jong. Die haalt de bal op en geeft hem mee aan Ake. En hij nu op de helft van Griekenland. Ja, steekt de middenlijn over. Vindt dan Blind aan de linkerzijlijn. Blind even terug naar Frenkie de Jong. Die zich daar nog ophield. Lekker energiek Frenkie de Jong. In de eerste 20, 30 minuten van deze wedstrijd. Zit in, minuut 22, dus precies zoveel minuten. Geertruida naar De Roon, de doelpuntenmaker. 1-0 voor Oranje tegen Griekenland in Eindhoven. De Roon, dat duurt te lang, dat is niet goed. Schuift hij hem zo in de voeten van Bakasetas. Maar dankzij De Roon zelf en Gakpo heeft Nederland de bal weer terug. Gakpo op avontuur vindt hier aan de rechterkant Dumfries. Lage voorzet kan uiteindelijk worden weggehaald vanuit het hart van de verdediging door Retsos. Maar zo'n balletje kan ook zomaar goed vallen hoor. Dat had heel dreigend kunnen zijn. Dat had goed kunnen uitpakken voor Oranje. Nu is het een ingooi. Dumfries wil Geertruida wat dichterbij. Dat geeft de gelegenheid om Van Dijk aan te gooien. Althans, volgens de theorie. Maar Pavlidis had het in de gaten. Dus staat Dumfries nog altijd met de bal in de handen. Nu gooit hij hem richting Weghorst. Weghorst met een voetveeg richting Gakpo. Maar die komt niet aan de bal. Griekenland verdedigt uit. Pavlidis gaat neer en krijgt hulp van de scheidsrechter. Vrije trap voor Griekenland. Pavlidis trekt de kousen nog wat hoger op. En die zijn al helemaal over de knieën heen. En zoekt weer zijn positie in de punt van de aanvallers Griekenland. Die vrije trap neemt. Het gaat niet allemaal goed bij Oranje. Maar er zit wel dreiging in de meeste aanvallen. Je hebt wel steeds het idee. Er hoeft maar iets te gebeuren. En die bal valt goed. Er hoeft niet altijd helemaal uitgespeeld, gepolijst. Maar ongevaarlijk is het toch niet. Een 1-0 is wel ontzettend lekker in deze wedstrijd. Als dat na 90 minuten op de borden staat, hebben we er geen enkel probleem mee. Aan de andere kant, mocht het lukken om een ruime overwinning te halen tegen Griekenland, dat is nog heel ver weg. Het is in dit systeem bij de UEFA zo dat het uiteindelijk op onderling resultaat gaat welke klassering je inneemt. Dus stel dat we gelijk zouden eindigen met de Grieken. We zouden hier met 3-0 winnen, we zouden uit met 1-0 verliezen. Dan zijn wij tweede en Griekenland niet. Dus het is wel belangrijk om zoveel mogelijk doelpunten te maken in de slotfase. Als daar nog de ruimte toe is in de wedstrijd. Dat moet je aanvoelen. Geertruida. Geertruida nu met Dumfries. Dumfries 1-1. Kaats meteen door. Dat is goed. Nu Frenkie de Jong. Die kan nog verder door naar De Roon. De Roon kan naar de linkerflank. Daar staat Blind. Blind heeft een goede voorzet, maar er staat niet al te veel voor de goal, behalve Weghorst. Dit is beter. De bal laag en dan Gakpo, terwijl Blind daar zegt, hey, er wordt een overtreding op bijgemaakt, Oliver. Maar Oliver die heeft het niet gezien of vond het niet zwaar genoeg, geeft geen vrije trap. Dat betekent een doeltrap voor Vlachodimos. Dat betekent dat Griekenland weer rustig aan een aanval kan gaan beginnen. Het is 24 minuten, terwijl ik nog even het moment van Blind zie, maar ik zie het net te laat op de monitor. Ik zie nu een stervende zwaan. Ik weet niet wat er precies aan vooraf ging. Laten we maar aannemen dat hij het goed heeft gezien. De uittrap komt nu van de Grieken. Nederland dus op een 1-0 voorsprong door een doelpunt. Mocht u later ingeschakeld zijn. Het is werkelijk waar. De goal was van Martin de Roon. De man van Atlanta. De golfbreker van Atlantis. Toch? Ja, Atlanta zeg ik ook niet verkeerd. Het is Atalanta natuurlijk. Atalanta ja. Bergamo. Of Atlantis dus. Ja. Of Atlantis. Ja. Nou ja, in ieder geval is hij wel de man die het verschil bepaalt voorlopig in deze wedstrijd. 1-0 voor Oranje. En Griekenland nu aan de bal. De stemming zit er goed in hier in Eindhoven. Tsimikas hem terugspeelt richting Hatzidiakos. Die met AZ dus nog kwalificatie afdwong voor de poolfase van de Conference League. En daarna zijn transfer maakte naar de Serie A. Nu onder contract bij Bologna. Dat ging allemaal met veel egaars. AZ was hem dankbaar dat hij nog het begin van het seizoen in Alkmaar zijn wedstrijden speelde en belangrijk was. En daarna door de voordeur naar buiten. Met een grote bos bloemen en een nieuw avontuur in de Serie A. Nederland jaagt achter de bal aan, maar krijgt hem voorlopig niet te pakken. Aan de rechterflank komen de Grieken door. Er komt ook een voorzet en die bal die gaat door het hele 16 meter gebied heen. Maar iedereen kan hem nakijken, want veel te hoog getrapt. Wel binnengehouden, dus kan er nu misschien weer Grieks gevaar gaan ontstaan. Als de bal in het bezit is van Kourbelis. Weer wordt de rechterkant gezocht. En dan een voorzet misschien. Nee, voorlopig niet. Ake verdedigt. Ake in de verdrukking gebracht. Overtreding gemaakt. Vrije trap voor Nederland. Het was een lange aanval van de Grieken zonder dat het echt dreigend werd. En daarna werd Ake in de rug gelopen. Die stond daar goed opgesteld. En als die tweede tegenstander zich dan meldt, wordt de overtreding gemaakt. En Nederland met een vrije trap die inmiddels genomen is. En Nederland kan uitbreken via de rechterkant met Dumfries. Staat zo'n beetje op de middenlijn. Speelt De Roon aan. De Roon even oppassen, want Pavlidis komt storen. Dat doet hij. Speelt hem terug op Geertruiden. Geertruiden naar Van Dijk. Van Dijk kijkt, ziet daar blind wenken aan de linkerkant op de zijlijn. Maar die afstand is te groot. Nu een klein driehoekje. En dan kan Geertruiden wat bedenken. Die speelt Ake aan. Nou, dan ben je al een stuk dichter bij blind. Maar Ake heeft een ander plan. Die wil Simons aanspelen. Die staat in de dekking en die komt te laat in beweging. Zo doen er nu de Grieken eruit via de rechterkant met Masouras. Masouras naar Pavlidis. Pavlidis wordt teruggedrongen. Moet nu het duel uitvechten met Van Dijk. Van Dijk tikt die bal weg. En dan kunnen de Grieken weer van vooraf aan beginnen. Maar ze hebben nog altijd de bal. Spelen best zorgvuldig natuurlijk. Had Tsidiakos aan de bal. Er gaan wel veel Nederlanders naar Bologna. Maar hij tekende terecht bij Cagliari. Met nu een goede lange trap naar de rechterflank. Waar die bal wordt binnengehouden. Blind even moet opletten. Die heeft met twee man te maken. Maar hij is uiteindelijk de winnaar. En via de volgende speler. En dat was Bakasetas. Gaat de bal over de zijlijn. Mag Nederland gooien. Ook voor Blind moet het een bijzondere tijd zijn. Dat hij het idee had dat hij eigenlijk overal waar hij tekende de laatste jaar overbodig was. Bijna niet speelde natuurlijk ook bij Bayern, Ajax. En in Engeland en nu in Spanje bij Girona gewoon elke week in de basis staat als een van de centrale verdedigers. Nu op die linkerflank. En zo is hij niet alleen naar de 100 interlands, maar staat hij nu ook op 102 interlands. Daily Blind. En is het mooi om hem er nu in deze vorm weer bij te zien. Nu Nederland op de helft van Griekenland. Xavi Simons kijkt om zich heen. Eén man voorbij, twee man voorbij. Ja, dat is fijn. Dat wil je ook graag zien. Voetbal pingelen, drie man voorbij. Hoppa, Simons gaat richting de 16 meter. En schiet dan de bal. Zo! Richting veranderd. Flacco, oh, daar gaat hij er net niet in, zeg. Flacco Dimos met een geweldige reflex. Omdat het schot van Simons van richting wordt veranderd. En hij daar bijna wordt verrast. En met een enorme capriool en één hand de bal nog net uit zijn doel kan tikken. En dan de bal er ook overheen haalt. Heerlijk Simons die gewoon op avontuur gaat. Dat is een jonge voetballer natuurlijk. Die kan dat. Maar de redding van de keeper mag er ook zijn. Tja. Het is nog 1-0. Maar het scheelt een haar van een oud. En dan was het 2-0 geweest. De meesterlijke redding van Flacco Dimos kan niet anders zeggen. Want bij het gros van de keepers was het nu een doelpunt geweest. Hoekschop genomen door Blind. En een open kopkans voor Ake. Maar die komt onder de bal. Kon er net niet bij. Simons schijntrap, dat is lekker. Moet je tegenstander ook nog even voorbij, maar dat gebeurt voorlopig niet. Balletje dan over de grond richting Gakpo. Gakpo terug op Geertruida. Daar staat nog altijd aan de linkerkant Blind, maar kan niet worden aangespeeld door Frenkie de Jong. Die draait terug en dan de Jong over de breedte naar De Roon. Zo staan nog altijd veel mensen in en rond het 16 meter gebied. Komt er nu weer een voorzet van Simons. Die kan worden weggekopt door de Grieken. Weghorst heel alert. Ake, Van Dijk, Gakpo, appel voor Hens. Schot van Weghorst in de handen van Flacco Dimos. En dan zegt Van Dijk tegen scheidsrechter Michael Oliver. Hé, dat was Hens. Dat was Hens. Dat had een penalty moeten zijn. Van Dijk loopt wel terug naar zijn positie centraal achterin. En dan zal er ongetwijfeld nog eventjes worden gekeken door de videoscheidsrechter. Of hier sprake was van strafbaar Hens. Nou, Siopis, nummer 23. Het is op het randje. Als je heel streng bent, dan zou je er over kunnen denken. Maar voorlopig gaat het spel verder met Grieks balbezit. Ja. Hij hoeft er voor mij niet te geven hoor. Het is kantje boord. Hij trekt die arm denk ik bijna weg. Het is ook op de rand van de 16. Laten we aannemen dat het geen penalty wordt. Nederland gewoon door moet gaan. De weg waar ze nu ingeslagen zijn. Hij gebaart nu ook dat er geen strafschop komt. Ja, klopt. Hij maakt een wijd gebaar zo van jongens, het is teruggekeken. Maar ga maar voetballen. Want dat wordt geen 11 meter. En dat betekent dat Nederland gewoon op eigen kracht verder moet. En dat moet ook kunnen. Nederland heeft het allemaal aardig onder controle met Ake. Ake die de bal nu meeneemt op de helft van de Grieken. Frenkie de Jong. Natuurlijk Frenkie de Jong. Die heeft altijd wel iemand vlak voor zijn neus staan. Dat is nu Vangelis Pavlidis. Die trouwens zijn hele carrière in Duitsland en in Nederland eigenlijk speelde. En niet in Griekenland. Dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Dat geldt ook voor Nederlandse spelers tegenwoordig die in Engeland opgroeien. En daar voetballen. Nu Ake, terwijl de steun komt van het publiek in Eindhoven. Waar Nederland heel vaak tegen Griekenland heeft gespeeld. Waar Nederland trouwens ook heel veel interlands wint. Dat komt natuurlijk omdat niet de grootste interlands naar Eindhoven gaan. Die worden dan gespeeld in de Kuip of in Amsterdam. Nou, maar het is goed om hier een heel vol Philips stadion te zien. Nu aan de rechterkant is het Nederland met Simons. Simons geeft hem mee. Dumfries krijgt hij hem voor de goal. Ja, Gakpo. Ja, 2-0. Wat een goede aanval van Nederland, zeg. Gakpo staat daar vrij, over het hoofd gezien. Controleert de bal met de borst. Haalt dan uit. Het is 2-0 voor Oranje na 31 minuten. Nederland is op de goede weg. En laten we hopen dat we ook zo doorgaan. Dat we niet weer in de tweede helft met de billen bij elkaar moeten. Maar dat we dit vasthouden. Goed spel van Oranje. Via de rechterkant is het Nederland daar met Simons en met Dumfries. En dan is Gakpo, dat is wel bijzonder hoor, helemaal vrij op de borst. En dan met zijn rechterbeen knal in de hoek. 2-0. Nederland eigenlijk al een beetje op rozen. Ja, maar het is wel een randje buitenspel. De videoscheidsrechter zal daar nog even naar kijken. Op het moment dat Dumfries die voorzet geeft, is het Gakpo die inderdaad over het hoofd wordt gezien. Maar het is net alsof zijn voet achter de laatste verdediger staat. En de scheidsrechter zegt nu ook van we wachten even met aftrappen. Want we zijn er niet helemaal zeker van dat dit een geldig doelpunt is. Het zou een lekker succes zijn voor Cody Gakpo. Die tijdens het WK zo belangrijk was voor Oranje. Met zijn doelpunten met name in de eerste ronde. Ja, de videoscheidsrechter is nog altijd niet klaar. De scheidsrechter wil aftrappen? Nee, niet aftrappen. Hij ziet wat spelers wat drinken daar aan de rand van het veld. Maar daarna en, wil hij aftrappen hoor. Het overleg is nog altijd gaande. Nee. Nou, ik heb de indruk dat hij... Check is over. 2-0. En 2-0 blijft staan. Dus die goal van Gakpo, die telt. En Nederland nu op een heel, in ieder geval rustgevende voorsprong. Na een half uur voetbal tegen Griekenland. 1-0 de Roon, 2-0 Gakpo. Het is precies zoals je het wil hebben in zo'n wedstrijd. En nu zullen de Grieken er ook wat vabang moeten spelen. Blijft overeind wat ik net zei. Dat als je gelijk zou eindigen, dat doelsaldo heel belangrijk kan zijn in die onderlinge duels. En wat dat betreft zou 3-0 of 4-0 heel erg lekker zijn. Nu de linkerkant is het Hatzidiakos die de bal meegeeft. Aan de linkerkant weer aan Mantalos. Speelt in op Pavlidis. Pavlidis die geen centimeter krijgt. Moet je hem ook vooral niet geven. Nu een diepe bal. Weer naar die Mantalos. Maar die is niet snel genoeg. Geertruida die snijdt hem daar de weg af. Komt die bal precies tegen de cornervlag. Dan uiteindelijk wel over de zijlijn. Mag Nederland gaan gooien. En ziet het er heel degelijk uit wat Oranje doet. En moet je gewoon, dat zal Koeman ook zeggen als we met 2-0 de rust halen. Vooral geen stomme dingen doen. Dat heeft Nederland wel gedaan in de laatste interlands. Als je dat tegen Griekenland niet doet en ze niet in het zadel helpt, dan mag er geen vuiltje aan de lucht zijn. Nu met Dumfries. Dumfries gaat daar gooien. Als wingback, wat hij op dit moment dus is, komt die bal bij Pavlidis. Pavlidis en de linkerflank nog met Tsimikas. Tsimikas kan natuurlijk heel aardig voetballen. Tsimikas komt er met een voorzet. Ake komt die bal over de achterlijn. De kopbal is voor Griekenland. Ja, jij zei net iets over het succes dat Nederland toch meestal wel beleeft in Eindhoven. Interessant statistiekje voorafgaand aan dit duel. 13 keer een EK of een WK kwalificatiewedstrijd in dit stadion. Allemaal gewonnen door Oranje. Met een doelsaldo van 61 voor en 1 tegen. Ja. Dat is toch bijzonder? Ja, en noem die landen allemaal even op waar ze tegen gespeeld hebben. Nou ja, dat zullen niet de grootste landen zijn geweest. Maar nee. Toch 1 tegen doelpunt in 13 wedstrijden. Of 13,5 wedstrijd, want deze eerste helft zit er toch ook bijna op. Bij de hoekschop nu voor de Grieken. Bij een tussenstand van 2-0. Daar is die corner. Kan worden weggekopt door Frenkie de Jong. Nog eens vanaf de linkerkant. Nu de combinatie en de voorzet die met het hoofd wordt verlengd. Ja, beste kans van de Grieken voor Dimitris Kourbelis. Speler van Trabzonspor. En als hij zijn hoofd iets harder tegen die voorzet van Masouras aanzet, dan ploft die bal zomaar in de verre hoek. Dus even een waarschuwing voor Oranje. En wij zien nu het beeld van die tweede treffer van het Nederlands elftal. Het was inderdaad nipt, onside. Geen buitenspel voor Cody Gakpo, die hem wel heel rustig en beheerst afmaakte. En daarmee zijn 7e doelpunt maakte voor Oranje. In toch maar slechts 18 wedstrijden. Dat is een knap mooie. Zeker, dat is fijn om een jonge aanvaller te hebben die in Nels elftal goals kan maken. Memphis Depay is onze topschutter, maar we weten wat er de laatste 2 jaar met hem aan de hand is. Van blessure in blessure valt. We hebben geen idee hoe sterk hij terugkomt of hij wel terugkomt op dat niveau. Nu in Nederland weer met Gakpo, omdat de Grieken aan het toernooi zijn. Gakpo, Dumfries, haal maar uit, Dumfries, haal uit! Oh. De paal! Oh, Nederland dichtbij. 3-0 zeg. Denzel Dumfries met een uitstekend droog schot met het rechterbeen. Hij zit in de hoek. Vlachodimos, maar kan er niet bij. Maar die bal die ploft daar op de paal. En dat is pech voor Dumfries. En jammer voor Nederland. Maar dit scheelt echt heel weinig. Weer een kans voor Oranje. We zullen toch niet veel wedstrijden zoveel kansen hebben gehad in de eerste helft. Hier in Eindhoven gebeurt dat wel. Vlachodimos is bekomen van de schrik. Mag nu de doeltrap gaan nemen. Gaat het doen richting de rechterkant van het veld. Daar staan al Grieken opgesteld. Dan moet Pavlidis de bal doorkoppen. Kansloos in dat duel met Van Dijk. Die ook gewoon centimeters langer is. De Roon die dan weer een bal kan oppakken. Waar Weghorst trouwens licht geblesseerd raakt in het duel daarvoor. Maar de Grieken nu wel weg kunnen via Tsimikas. Maar die doet het verkeerd. Waardoor de bal over de zijlijn gaat en Nederland mag gaan gooien. Wat is er dan met Weghorst aan de hand voor de familie van Wout Weghorst? Nou, die staat weer. Die kan gewoon verder spelen. Geen enkele paniek. En Van Dijk geeft de bal ook weer terug aan Vlekken. Vlekken die zich nog niet heel erg heeft kunnen onderscheiden in het aantal reddingen. En dat mag voor mij betreft mag dat ook gewoon zo blijven. Geertruida kan terug naar Van Dijk. Moet bijna wel terug naar Van Dijk. De Grieken blijven daar storen met 4 spelers. En vooral Frenkie de Jong wordt afgeschermd. Dus gaat het via Dumfries. Dumfries kan Gakpo aanspelen als je dat zou durven. Is iets te ingewikkeld. Kiest hij voor het tussenstation. Virgil van Dijk zoekt en kiest dan voor Ake. Rustig die opbouw van Nederland. Dat even leunt op die 2-0 voorsprong. Ja, wat je op dit soort momenten vaak ziet is dat Dumfries min of meer rechts buiten is. Dat geeft Simons de gelegenheid om helemaal naar binnen toe te trekken. Dat zorgt ook voor verwarring bij de Grieken. En aan de linkerkant gebeurt dat ook met Blind in iets mindere mate en Gakpo. En zodoende creëer je toch best wel veel onvoorspelbaarheid in je spel. De tegenstander moet voortdurend schakelen wie staat waar. Dan ontstaat er ook ruimte op het middenveld. En daardoor komt ook bijvoorbeeld Frenkie de Jong veel beter tot zijn recht dan in voorgaande wedstrijden. En misschien dat Ronald Koeman wel tot de conclusie komt vanavond of in de aanloop naar deze wedstrijd dat Louis van Gaal het allemaal niet zo slecht had gezien. Dan komt Nederland nu weer met Gakpo vooruit de as. Nou naar Dumfries. Voorzet Dumfries en Weghorst 3-0. Hoho! Wat een prachtige goal zeg van Nederland. En alles wat ik net beschrijf komt uit in deze aanval. Waarbij de ruimte ontstaat in de as. Waarbij Nederland heel goed de zijkant weet te vinden. Waarbij op papier de wingback de rechtsbuiten is. De voorzet geeft op de spits die vallend inkopt. En er wordt geschakeld naar de tribune waar Louis van Gaal instemmend zit te knikken. Zo moet er worden gevoetbald door Oranje. Dit is het schoolvoorbeeld van hoe Oranje in zijn kracht terechtkomt. Een geweldige treffer. 7 minuten voor rust. Het is al gespeeld. Het staat 3-0 in Eindhoven voor het Nederlands elftal tegen de nu toch wel wat verbouwereerde Grieken. Kopgoal van Weghorst, hè, waarvan we weten dat hij tot een paar jaar geleden niet zo'n kopper was, ondanks zijn lengte. Maar daar heeft hij heel hard aan gewerkt. Nou was het niet een hele moeilijke kopbal. Hij plaatst hem in de rechterhoek. Staat ook weer helemaal vrij. Dat is best wel bizar. Maar dan vindt hij daar ook de hoek. Ik vond vooral weer Gakpo erg belangrijk in deze aanval. Hoe hij daar het veld oversteekt. Mensen van zich afschudt alsof het lastige vliegen zijn. Zich niet van de wijs laat brengen. Ook fysiek niet zo sterk. Zat bij Liverpool op de bank afgelopen weekend. Hier laat hij zien hoe goed hij kan zijn. Hij dus de bal naar Dumfries. Dumfries met een perfecte voorzet. En Louis van Gaal op de tribune zag dat het goed was. En volgens mij zei hij tegen Hans van Breukelen naast hem. Zie je wel. Ik denk dat hij dat zei. Zie je wel. Hè? Het is niet zo'n slecht systeem, dat systeem wat ik op het WK speelde. Want het kan prima. Nederland 3-0 na 40 minuten. Dat is een stand, zeg. Die Grieken weten intussen dat hier normaal gesproken niet veel te halen meer valt. Maar dat ze toch een debakel willen voorkomen. Dus ga je dan nog heel fanatiek op de aanval spelen. Of probeer je misschien juist wat meer evenwicht in je team te brengen. En de score niet al te hoog te laten oplopen. Ik zei het al, Poyet, als je naar de feiten kijkt, is het tactisch waarschijnlijk toch geen briljante trainer. Anders ben je niet zo vaak ontslagen bij de clubs waar je werkte. Kijken wat hij straks gaat doen. Nu Bakasetas naar de rechterkant. Is het opkomen van Rota. Nu weer Bakasetas. Balverlies weer, dus Gakpo kan die weer tussen twee man door. Dan precies de juiste keuze er terug te spelen. En dan is het even balverlies van de Roon die hem daarna weer verovert. Kan naar Weghorst, maar hij speelt hem naar Gakpo. Gakpo weer loopt hij er zomaar voorbij. Goed, alle passen zijn op het goede moment naar de goede speler, Dumfries. Simons zegt dan even maar aan mij terug, maar Dumfries doet het niet. Ja, nu kan het niet meer. Hij had het wel meteen kunnen doen. Had Simons 1-1 in de 16 meter kunnen komen. Nu gaat de bal wat meer terug richting Geertruida. Nederland wil geen risico nemen, geen balverlies leiden waar het niet nodig is. Maar staat wel op 3-0 tegen Griekenland, zeg. Ja, wat een ongekende luxe. Zeker als je de 4 voorgaande wedstrijden van Ronald Koeman nog eventjes in herinnering neemt. Want dat was eigenlijk van kwaad tot erger. Het begon met die 4-0 nederlaag. De Kip Kerry-wedstrijd in Parijs tegen Frankrijk. Daarna, nou, dat kon je nauwelijks herstel noemen. 3-0 tegen Gibraltar. En ook de Nations League viel in het water. Uitgeschakeld door Kroatië in de halve finale. En in de strijd om het brons verloren van Italië. Maar dit is een heel ander Oranje. Dat zich ook veel zekerder, veel comfortabeler voelt in dit systeem. En dat is natuurlijk ook een vraag naar afloop. In hoeverre hebben de spelers aangedrongen bij Ronald Koeman om toch van gedachten te wisselen. Gewoon terug te gaan naar dit systeem van, laten we het systeem van Van Gaal noemen. Want je ziet in deze eerste helft, Nederland floreert 3-0. Met ook heel opvallend 3 assists van Denzel Dumfries. Die eerste was misschien een beetje onbedoeld met het hoofd. Maar die twee anderen die legden die toch heel lekker neer. En zodoende kan het eigenlijk niet meer fout voor Oranje op deze avond. Met Griekenland nu in de aanval. Paas in de richting van Masouras. Maar die gaat onder de bal door. Moet worden verdedigd door Ake. Oh, die struikelt. Maar er is kennelijk een overtreding gemaakt. Ja, daarna door Ake. Ja, hij maakt de hens, denk ik. Komt er een vrije trap ook voor de Grieken. De tegenstander valt ook om. Ik denk dat hij, nadat hij opstaat, hier glijdt hij weg, dat hij hier hens maakt. Kijk, ja, met zijn linkerhand raakt hij hier de bal. Gelukkig niet in de 16 meter, want dan kan hij ook zo op de stip gaan. Hè? Zo vervelend is het wel weer. Nu krijgen ze een vrije trap, meter of 2-3 buiten de 16 meter. En komt er geel. Oliver zit daar op een kaart te tekenen. Maar geeft hij dan geel aan Ake voor die hensbal? Volgens mij deed hij dat, dacht ik, toch niet expres. Dat was, hij was zo met zichzelf bezig. Kinderachtig. Dat hij die bal op zijn hand krijgt. En die, want die tegenstander lag ook op de grond. Dus dat hoefde hij niet te doen. Maar Oliver legt het anders blijkbaar uit. Bakazetas gaat die vrije trap nemen. Het is de 43e minuut. Mooi moment om de 3-0 overeind te houden tot minimaal in de rust. Maar daar denkt die Bakazetas anders over. Die knalt hem in de korte hoek. En Vlekken die reageert. Die haalt die bal weg. Gakpo. En Nederland misschien in de counter dan met Gakpo. Die bal te hoog. En dan is het wegtikken van die bal van Gakpo met de hand. Daar komt dan ook een gele kaart voor. Dat was volgens mij Tsimikas. Die daar inderdaad op een andere plek op het veld opdook. Maar Vlekken die moest daar reageren op die vrije trap. We weten dat het een linker speler is, Bakazetas. Maar Vlekken tikte me goed uit. Nou ja, eindelijk kan hij zich een keertje tonen, hè, met een redding. En dit deed hij knap. Dit was een mooie reflex van Mark Vlekken. Want die Bakazetas heeft een geweldig schot. Heeft dat nog niet kunnen etaleren tot nu met die vrije trap. En nu Frenkie de Jong. Die een tegenstander van zich afschudt. Doorspeelt op Xavi Simons. Maar dat hakje komt dan uiteindelijk niet terecht bij Wout Weghorst. Loopt Simons door op de doelman die de bal aan de voeten heeft. Schiet hem in de voeten van Weghorst. Maar die weet de bal niet te controleren. Kan er worden hersteld door Retsos. Retsos vervolgens in de diepte. Maar de bal nog voor de middenlijn te pakken door Oranje. Frenkie de Jong even terug naar Virgil van Dijk. Van Dijk naar Geertruida. Die zeer veel indruk maakt voorlopig. Foutloos. Heel rustig. Steeds aanspeelbaar. Ook nu weer. Kijkt altijd even om zich heen. Ziet geen afspeelmogelijkheid in de diepte. Dan maar op Van Dijk. Van Dijk naar Ake. En ja, voor Nederland hoeft het natuurlijk ook niet echt. Tempo mag best even gedrukt worden zo vlak voor rust bij die voorsprong van 3-0. Maar toch, daar komt Nederland weer via de rechterkant. Met Dumfries kan het nog mooier voor Denzel Dumfries. Driehoekje ontstaat met De Roon en Geertruiden. Gaat het toch weer terug naar Van Dijk. Van Dijk naar Ake. En zo bouwt Nederland rustig verder. Worden er steeds wel vrije mensen gevonden. Blind aan de linkerkant. Die heeft Simons bij zich. Ook weer even van positie gewisseld met Gakpo. Zo is er ook heel veel onvoorspelbaarheid in dat spel van Oranje in de eerste helft. En ik denk dat we wel mogen stellen dat op basis daarvan Oranje Griekenland heeft stuk gespeeld. Die voorsprong is terecht. Mooie goals met steeds een hoofdrol voor Denzel Dumfries. Treffers van De Roon, Gakpo en Weghorst. En er komen 2 minuutjes bij in deze eerste helft, waarin Nederland dus het gas eventjes terugneemt. Ja, dat is niet zo raar, maar toch zie je wel weer de opening aan de linkerkant nu met Simons. Die daar ja, daar nu staat. Ze staan soms overal en ergens. Frenkie de Jong. Als tegenstander word je daar natuurlijk vooral tureluurs van. Blind, die houdt wel die linkerflank. De Roon. De Roon die wordt opgejaagd en kan hij die bal niet meer bij Blind krijgen. Maar het is allemaal op de helft van Griekenland. Geen reden tot ongerustheid. Nederland kan gewoon even terug in de organisatie. Dat betekent weer die drie man op rij. Die twee wingbacks. De twee centrale middenvelders daarvoor. Het is herkenbaar. Het heeft alleen even geduurd totdat Ronald Koeman ook tot die conclusie kwam. Dat Van Gaal het helemaal niet zo slecht had gezien. Ja, dat is toch een overwinning voor Van Gaal psychologisch zeker. Ik denk dat hij daar wel een beetje van zit te genieten. Want het was wel degelijk zo dat Koeman natuurlijk in het openbaar behoorlijk afstand nam van dat voetbal op het WK. Wat er bij vlagen natuurlijk ook niet echt uitzag. Al waren de resultaten onder Van Gaal uitstekend. En zei hij ook steeds van ja, dit is de enige manier met de selectie die wij hebben. Nou, Koeman zegt nu eigenlijk, dit is de enige manier even met de selectie die wij nu hebben. Ze zitten veel meer op één lijn dan ze ooit dachten. De mannen die in het verleden wel met elkaar wat geworsteld hebben. En tot hun eigen verbazing op een gegeven moment samen op een golfcomplex woonden. En bijna buren waren. En als de ene ging golven, ging de andere een ommetje maken. Nu de bal via de doelman naar een van de centrale verdedigers. Komt hij daar weer bij het opbrengen van de nummer 6 Kourbelis bij Griekenland. Het is bijna afgelopen in de eerste helft. Nederland verdedigt nu. Neemt geen enkel risico, maar staat daar best goed. Terwijl Pavlidis nu wel wegloopt. Pavlidis die dan wil schieten, maar schiet dan tegen het grote lichaam van Van Dijk aan. Kourbelis pikt hem dan wel weer als eerste op. Rota die de bal daar heeft, geeft hem aan Bakasetas die daar altijd een beetje de ruimte zoekt. Wat hangt op het middenveld. Nu een voorzet die totaal ongevaarlijk is. Die gaat ver over Pavlidis heen die niet goed bereikt kan worden door dit Griekenland. En is het einde van de eerste helft daar en zien we louter vrolijke gezichten bij de oranje shirts in het stadion, bij de toeschouwers. En eigenlijk ook wel bij de spelers, wat opluchting. Nederland tegen Griekenland. We gaan rusten. Weghorst de derde. Gakpo de tweede. En De Roon trapte af. Nederland staat met 3-0 voor in deze belangrijke interland. Om ons te kwalificeren voor het Europees kampioenschap. Ster. Nieuw. Het Pearl brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Zelf slaapt u als een blok. Maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. In Turkije is een grote reddingsactie gaande voor een Amerikaanse wetenschapper die vastzit in een grot. De 40-jarige onderzoeker Mark Dickey was bezig met een onderzoeksmissie in het Morja-grotsysteem in het Taurusgebergte toen hij werd getroffen door een maagbloeding. Hij zit op ruim 1 kilometer diepte En er zijn meer dan 170 mensen uit verschillende landen betrokken bij de reddingsoperatie. De Amerikaanse zakenman Elon Musk heeft vorig jaar een Oekraïense droneaanval op de Krim verhinderd. Dat zegt CNN op basis van een nog uit te komen biografie van Musk. Sinds het uitbreken van de oorlog is Oekraïne voor een groot deel afhankelijk van de Starlink-satellieten van Elon Musk voor toegang tot het internet. Hij zou de medewerkers hebben opgedragen de internetverbinding te verbreken tijdens de aanval op de Krim, waardoor het contact met een Oekraïense onderzeeëndrone verloren ging. In het wrak van een Britse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog neerstort in het IJsselmeer zijn stoffelijke resten gevonden. Waarschijnlijk zijn ze van één of meer bemanningsleden. De bommenwerper werd toen door een Duits jachtvliegtuig uit de lucht geschoten. Bergers zeggen tegen Omroep Friesland dat ze niet hadden verwacht dat ze stoffelijke resten zouden vinden. Maandag begon het ministerie van Defensie met het bergen van het toestel. Doel is om de bemanningsleden een laatste rustplaats te geven. En de Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben goud gewonnen op het Europees kampioenschap in Israël. In een spannende finale was Oranje met 21 tegen 18 te sterk voor Spanje. Vorig jaar moest Nederland nog genoegen nemen met zilver. Oranje begon goed, maar gaf een vroege voorsprong weg aan de meer ervaren ploeg van Spanje. Uiteindelijk wist Oranje dankzij Kiki Fleuren weer voor de Spanjaarden te komen en maakte Noord-Riese het laatste punt. Het is de eerste keer dat een Nederlandse seniorenploeg goud pakt. En dan nog het weer. Het is droog en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dan is er volop zon, het blijft droog en het wordt 28 tot 31 graden. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Langs de lijn en omsteken. Een hele goede avond. Welkom terug bij Langs de lijn en omstreken met vanavond op het programma Nederland-Griekenland. Ze leiden met 3-0 in die EK-kwalificatiewedstrijd. Zometeen het vervolg. En ook gaan we nog analyseren de eerste helft met Leone Stentler. Maar eerst ander Europees kampioenschap ja, nieuws. Ja, hoort net in het journaal inderdaad. Nederlandse 3x3 basketballers hebben voor het eerst de Europese titel veroverd. In de finale in Israël werd Spanje geklopt met 21-18. 20-18, ploeg die als eerste 21 punten heeft, is winnaar en dus ook winnaar van het goud. Noord-Riese onderdoor. Noord-Riese en Nederland is Europees kampioen. Ja, zo klonk dat vanavond. En de maker van dat winnende punt, Noord-Riese, is aan de telefoon. Goedenavond, Noor. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd met de Europese titel. Het was hier heel spannend. Hoe was het in het veld? Ja, ook echt heel erg spannend. Het wordt natuurlijk nog even wel spannend, maar je denkt er niet eens meer over na. Nee? Nee, ik weet het niet. Nou ja, jullie bleven wel ijskoud, want het was op een gegeven moment gelijk, 18-18. En toen werden er twee vrije worpen binnengeschoten. Ja, en toen kwam het winnende punt in zicht natuurlijk. Ja, klopt. Het was een beetje, we liepen af en toe een beetje uit en dan werd het weer even spannend. En toen ging het eigenlijk de hele wedstrijd door. Maar ik denk dat we gewoon echt supergoed het vertrouwen hadden. Al de hele wedstrijd, het voelde goed. En ondanks dat het weer gelijk werd, bleven we cool. En ik denk dat we ook wel geleerd hebben van eerdere wedstrijden. Dat we gewoon daarmee om hebben leren. Ja, hebben leren daarmee omgaan. En toen hebben we het gewoon afgemaakt. Ja. Ja, jullie hebben natuurlijk naast de titel gegrepen ook wel eens. Hè? Tweede geworden, ja. 2 keer, meen ik. En dan weet je natuurlijk wat er nodig is om zo'n finale wel te beslissen in je voordeel? Ja, ik denk dat we ook toch anders in stonden of zo dan voorgaande jaren. En het team waar we nu in de finale tegen moesten, daar hebben we dus afgelopen in de pool tegen gespeeld en ook op een toernooi vorige week tegen gespeeld. En gewoon een land, dus gewoon echt een goed 3-3 land waar we echt super vaak van hebben verloren. En ik denk dat gewoon de afgelopen paar weken zijn wij zo erg gegroeid en is ons vertrouwen echt zo erg gegroeid. En hadden we al 2 keer van hun gewonnen. En ik denk dat ons zelfvertrouwen alleen maar is blijven groeien. En ja, toen hebben we toch... Toen stonden we in die finale, dacht ik, ja, nu moeten we het echt wel afmaken ook. Nu moet het gebeuren en dat lukte. Ja. Je bent ook nog uitgeroepen tot MVP, de meest waardevolle speler van het toernooi. En volgend jaar willen jullie natuurlijk de Olympische Spelen. Hoe belangrijk is deze Europese titel die kant op? Hoe zit het bijvoorbeeld met kwalificatie? Ja, het is allemaal wat ingewikkeld met punten en dat soort dingen. Maar het is absoluut heel belangrijk om hier goed te presteren voor die punten. Dan maken we weer meer kans op kwalificatietoernooien. En ook als je het eerste wordt op de EK, krijg je nog waarschijnlijk een extra kwalificatietoernooi. Dus dit was zeker ook, het was heel belangrijk. En natuurlijk ook voor onszelf trouwens super belangrijk. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ga ervan genieten van die Europese titel. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Maak er een mooi feestje van daar. Ja, dat komt helemaal goed. Gaan we nog eens even naar het Philips Stadion. Daar zit namelijk ook ESPN-commentator Martijn van Zijtveld. Jouw vrouw is Grieks, daar hadden we het eerder vanavond over. En iets met bankslapen kwam ook voorbij. Hoe is de eerste helft voor jou geweest? Prima. Ja, wat? Ik ben een niet chagrijnigere vrouw na toen zitten dan 45 minuten geleden. Nee, ze kan er ook wel van genieten hoe Nederland speelt. Jawel. Ze vond dat we goed speelden. Dus, dat is mooi. En de sfeer tussen jullie is dus goed. Verwacht ze nog een wederopstanding van Griekenland of is het wel gebeurd? Als ik zo net naar wat Sipper gezicht keek, dan verwacht ze er niet heel veel meer van. Is het vooral schade beperkt, hè? Oké. Okay. Nou, dank dat je weer even mocht te spreken. En sterkte zo voor haar met de tweede helft. En jij vooral veel plezier. Martijn van Zijtveld van ESPN. Dankjewel. Zij kan er ook vast van genieten. Het is vast toch de tweede vaderland. Leon de Stender, 3-0 bij Rus voor Oranje. Nou, dat hebben we al lang niet meer meegemaakt, hè? Nee, dit is wel even lekker dat het langzaamaan in de eerste helft begint te swingen. Ja. En dat is wel fijn om weer eens te zien, zeker weten. Dat is lang geleden. Wie springt er voor jou uit? Want we hadden het eigenlijk van, zijn er wel genoeg frisse spelers, hadden we het vooraf over. Ja, en dan heb je gelukkig Xavi Simons. En dan heb je een Dumfries die weer ontketend is. En Gakpo die er lekker in zit. Maar ja, met name Simons valt echt wel op in zijn acties, in het frivolen. In het bewegelijke wat hij heeft. En hij staat samen met Gakpo. Zijn ze eigenlijk een beetje de half tienen. Dus zij moeten samen met De Roon en Frenkie de Jong een soort vierkant maken eigenlijk op het middenveld. En dat lijkt heel goed uit te pakken vandaag. Ja, De Roon, dat was natuurlijk iemand dat je denkt van, jeemig, daar staat hij er weer. Ja. Moet dat nou weer? En is dat niet een beetje de oude garde? Ja. En hij maakt zijn eerste interland doelpunt. Ja, je zou prachtige goal. Hij staat er om in dienst te spelen voor Frenkie de Jong. Maar hij maakt gewoon de 1-0. En het was ook nog lekker ingeschoten. Ook een afvallende bal bij de corner. En toen lag hij erin, zijn allereerste. Maar daar moet hij het eigenlijk niet van hebben. Nee, maar goed, hij staat maar wel op de goede plek en hij doet het. En dat was toch de drempel die we misschien wel over moesten. Zeker. Met het elftal. Dumfries. Er wordt vaak gezegd, we hebben het er even tussendoor over. Hij heeft harde voeten. Ik weet nog niet wie er ooit mee is begonnen. Of misschien hij zelf wel, maar hij heeft boterzachte voeten en hij legt de ballen neer waar ze moeten. Ja, vandaag, het is echt... het is niet alleen vandaag. Hè, want ik krijg een beetje gevoelens weer van tijdens het EK onder Frank de Boer. Toen was hij ook degene waar het allemaal vanaf moest komen. Ja, dan moest het van hem hebben. Ja, dat is vandaag ook weer. Maar hij legt ze wel heel lekker neer. Inderdaad, die bal op Gakpo die scoort. Maar ook op Weghorst. Maar met name die bal op Gakpo was echt zo'n chipje. Echt geweldig. Dus, subtiel. Heel subtiel. Had ook nog even een schot, droog schot op de paal. Ja. Wat ook lekker was. Maar hij is waanzinnig vandaag. En dan zie je dat in zo'n systeem dat hij natuurlijk ook heel veel vrijheid heeft om overal op te duiken. Ja. En dat het samen met Simons ook wel goed lijkt te klikken. Dus als Simons naar de buitenkant is, zie je Dumfries naar binnen komen. En ja, dat is ook altijd afwachten. Hè. Dus op het moment dat je toch wel weer wat andere dingen doet, gaat dat in elkaar klikken. Welke spelers kunnen dat goed samen oppakken? En nou, die rechterflank, daar komt het echt vanaf. Rechts loopt goed. Die puzzelstukjes die passen prima. Hoe is het op links? Want daar ging het natuurlijk vooral over Daley Blind. Heeft eigenlijk weinig hoeven doen. Heeft weinig gedaan. Je ziet hem wel over die linkerflank. Hij houdt vooral het veld heel breed. Hij is echt wel een beetje aan die zijlijn vastgeplakt. Wordt nog te weinig in het spel betrokken, als je mij vraagt. Op hem, volgens mij, hij gaf wel de eerste bal waar de corner uitkwam, waaruit werd gescoord. Dus dat was wel een soort van verdienste, maar verder nog heel weinig van gezien. Ja, we zien Stefan de Vrij warm lopen. Het lijkt toch sterk op dat hij gaat invallen. Ja, ik zag net nog op het laatste moment een herhaling van AK, die een heel raar moment had, een beetje zich verstapte, waar die daarna naar zijn hamstring met die hensbal even, ongelukkige hensbal. Precies. Dus het zou kunnen dat hij eruit gaat. Ja, en dan gaan we natuurlijk schuiven en dan kijken wie die driemansverdediging gaat opvullen. Maar ik zou ook wel iemand in de plaats van Blind willen zien. Juist omdat hij nog zo weinig erin betrokken wordt, wil je eigenlijk ook een beetje een wat actievere speler op die linkerflank. Alleen, wie zou dat kunnen zijn? Nou ja, ik zat er ook naar te kijken. Want ik had dan het liefst natuurlijk eigenlijk AK nog een stukje naar voren geschoven. Ja, dat kan dan niet als hij eruit gaat. Dan heb je Hartman op de linkerflank. Maar dat is het dan. Dus het is... Ik zie ook nog niet echt de beste optie om hem dan te vervangen nu. En kunnen we nog iets van de Grieken verwachten? Nou ja, de middenvelder, de Bakasetas, is degene waar het vandaan moet komen. Die had natuurlijk een fantastisch schot waar Vlekken echt enorm scherp was. Ja, dat was heel goed. Ja, van hem moet het echt komen. En je ziet wel momenten dat ze er echt goed onderuit voetballen. Maar, tot de 20e minuut hè, deden ze echt best wel goed mee. Ook al had Nederland al die voorsprong dan te pakken. Maar in het eerste kwartier, je zag toch wel... Ze voetballen. Het is geen blauwe muur. Nee, zeker niet. En ze voetballen goed. En je zag ook dat Nederland in het begin af en toe wat moeite had om het druk zetten. Waar Koeman ook de focus op wil hebben. Dat nog niet altijd even goed afgestemd was. Nou, we gaan eens kijken naar die tweede helft. En dat doen we met Jeroen Guter en Arno Vermeulen. Kijk meteen even naar Stefan de Vrij. Die gaat daar als de meest middelste centrale verdediger van de drie staan. Van Dijk links van hem. Geertruiden aan zijn rechterzijde. Dat is wel het voordeel van een speler als Stefan de Vrij. Gepokt en gemazeld natuurlijk in het internationale voetbal. Daar hoef je in principe ook geen zorgen over te maken als die, zoals nu, Ake moet vervangen. Ake, die gewoon een vaste waarde is geworden in Oranje, staat natuurlijk helemaal niet ter discussie. Maar de Vrij heeft ook een tijd gehad dat hij zo'n positie had met zijn passes vanuit de verdediging. Waar hij heel goed in is, zijn crosspasses. En basis ook weer terug in Italië. Leek er even op alsof hij zou gaan verkassen, maar dat is niet gebeurd. Nou, daar staat hij inderdaad. Van Dijk schuift een paar meter op. Maakt niet zoveel uit. Zeker niet als je met drie speelt. Met twee zou dat in verhouding nog anders zijn. Overtreding van De Roon, die even zijn tegenstander van achteren aantikt. Dat is Lazaros Rota, die we eigenlijk niet alleen in Nederland kennen, maar toen vooral onder de naam Lazaros. Maar dat is dus zijn voornaam. Rota is zijn achternaam. Dat betekent dat we een vrije trap gaan zien. Tsimikas komt dan over. Konstantinos Tsimikas, hij gaat die vrije trap nemen. Nederland moet even attent zijn zo in het begin van die tweede helft. Dat we niet meteen vrij oplopen. Tsimikas, daar lopen veel spelers in. Van Dijk haalt hem in eerste instantie weg. Dan komt er een tweede voorzet. Daar staat Van Dijk weer op de goede plek. Het is Bakasetas die twee keer die bal erin pompt. Die nu weer een duel moet uitvechten in de buurt van de cornervlag. En dan is het Daley Blind die daar overwinnaar is. Het is een achterbal. Nederland kan gaan uittrappen. Het kan ook een hele saaie tweede helft worden. Ik wil u me vast maar waarschuwen. Het hoeft niet. Het zou kunnen natuurlijk, omdat Nederland zondag ook gewoon alweer in Dublin moet spelen. Met een reis erbij Dat betekent toch dat je straks wat gaat wisselen en echt wel een beetje aan je krachten gaat denken. Want dat is nu weer bij deze stand de belangrijkste wedstrijd. Daarover gesproken. De Ieren zijn ook aan het voetballen momenteel. Spelen in het Stade de France tegen Frankrijk. Staan met 1-0 achter bij rust. Door het doelpunt van Tchouaméni. Dus een pittige opgave voor de Ieren die al verloren van Griekenland. Ja, en voor de Ieren willen zij nog iets in de pool gaan betekenen. Dan zal het echt moeten gaan gebeuren in die thuiswedstrijd in het Aviva Stadium in Dublin aanstaande zondag. Maar goed, we lopen nu wat op de zaken vooruit. Eerst moet Nederland deze wedstrijd tot een goed einde brengen. De kans dat dat gaat gebeuren is natuurlijk groot gezien die tussenstand van 3-0. Door de goals van De Roon, Gakpo en Weghorst. Alle drie voorbereid door Denzel Dumfries die ook nog een keer op de paal schoot. Dumfries staat klaar aan de zijlijn om de bal in ontvangst te nemen. Maar het gaat even rustig over de as. Nu wel Geertruida naar Dumfries. Die wil hem in één beweging doorspelen op Simons. Maar dat mislukt en dan nemen de Grieken over. Maar die moeten eerst maar eens vooruit zien te komen. Dat kan op deze manier. Aardig driehoekje en dan een combinatie op het middenveld. En dan de diepte gezocht. Maar die paas van Tsjopis is veel te hard. Komt de bal bij Mark Vlekken terecht. En dan kan Nederland weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Er is een krachtsverschil tussen Nederland en Griekenland. Dat had je op voorhand misschien een beetje kunnen verwachten. Maar omdat Nederland zo'n matige serie achter de rug had, wisten we het niet zeker. Nu zien we het op alle fronten op het veld. De Grieken maken er niet al te veel van. Zoals nu ook net. Er was niet al te ingewikkeld om die bal de diepte in te gooien. Maar dan gaat het veel te snel. Veel te hard. En achterin zijn ze er ook kwetsbaar gebleken. Op de momenten dat bijvoorbeeld Gakpo werkelijk helemaal vrij stond in de 16 meter van Griekenland. Nou ja, dat gebeurt je niet tegen Kroatië, dat gebeurt je niet tegen Italië, dat gebeurt je niet tegen Frankrijk. Logisch allemaal. Maar je wilt het toch wel bevestigd zien dat Nederland geen top in Europa is. Maar daar wel een klein beetje onder zit. Maar wel beter moet zijn dan Griekenland. Nu De Roon heeft wat ruimte aan de rechterkant op het middenveld. Frenkie de Jong onmiddellijk naar hem toe om de bal bijna op te eisen. Nou, dat doet De Roon met liefde. Geeft hem dus aan die kleine spelverdeler. Ja, klein, dat is hij eigenlijk helemaal niet. Lijkt altijd klein om een of andere reden, Frenkie de Jong. Maar haalt de 1,80 meter toch wel, 79 misschien. Nu de bal diep, Weghorst, die wil kaatsen. Daar wordt wel goed verdedigd door Hatzidiakos. Dat betekent een uitbraak van de Grieken. Gaat niet al te snel, Nederland kan daar verdedigen. En doet dat ook, hoewel ze nu wel de linkerkant gaan vinden. Met Tsimikas die meegaat, Mantalos, de bal nog wat verder terug. Nu schuiven er wat mensen richting 16 meter. Nederland wacht even wat de gedachte is bij Griekenland. Rota Lazaros heeft daar twee Nederlanders voor zijn neus. Dus moet hier weer terug. Tempo ligt laag. Er zit weinig verrassing en precisie in. Kortom, Nederland hoeft zich defensief vandaag niet zo zorgen te maken. Dat zou zondag nog wel eens anders kunnen zijn. Alleen al door het publiek in Dublin. Dat de eigen ploeg enorm kan opjagen in moeilijke tijden. Wat je goed ziet op dit soort momenten als Griekenland die bal rondspeelt, is dat Nederland echt terugplooit tot in een vijfmansverdediging. Op lijn helemaal. Daardoor is er nauwelijks ruimte om er doorheen te spelen. En dat is de vastigheid, de defensieve vastigheid waar Ronald Koeman naar op zoek was. Voor die vijfmans defensie dan altijd drie vaste middenvelders. En dan twee spitsen die wat lopen te storen onder leiding van Wout Weghorst. Simons is ook altijd bezig om paaslijnen dicht te lopen. Probeert hij ook nu te doen. En dan is het wachten op een overname, maar er zit beduidend minder energie in het spel van Oranje in de openingsfase van de tweede helft. In vergelijking met de eerste 45 minuten. Dat komt simpelweg doordat de wedstrijd al gespeeld is. Dat voelt Oranje, dat voelen de Grieken. Dat voelen misschien ook wel de mensen op de tribune die het wel naar hun zin hebben. Zingen wat, trommelen wat. En kunnen zonder enige spanning achteroverleunen op hun stoeltjes. Want ja, dit hebben we natuurlijk al een hele tijd niet gezien. Een ruime voorsprong voor een goed spelend Nederlands elftal. Maar ja, zoals je net zei Arno, het is wel fijn als er in de tweede helft ook nog het een en ander gebeurt. Misschien nu als Geertruida Dumfries aanspeelt. De man van de wedstrijd voorlopig Dumfries terug op Geertruida. Dat gaat allemaal in wandeltempo. Ook Nederland loopt niet te smijten met de krachten. Is niet nodig ook bij die stand van 3-0. De Jong op Geertruida. Nu Simons aan de rechterzijlijn. Dribbelt naar binnen toe. Het gaat ook weer op het gemak. Nee, de echte scherpte is even weg aan het begin van deze tweede helft. Maar ja, logisch gezien de stand van 3-0. Geertruida, hij dan naar de rechterflank. Geertruida, waar Koeman voor het gevoel veel vertrouwen in heeft. Met Gakpo die de bal nu hard speelt. Toch Dumfries nog weer met een voorzet. Ja, dan weet je dat het bijna een goal is. De eerste voorzet van Dumfries is officieel, waar een doelpunt uitviel, is officieel niet als een assist gegeven. Omdat die bal nog van richting werd veranderd nadat hij hem inkopte. Heel licht weliswaar. Maar hij heeft toch wel weer twee zuivere, loepzuivere assists op zijn naam in deze wedstrijd. Denzel Dumfries. Nederland gooit nu. Dumfries die de bal daar weer terugspeelt. Kan Gakpo. Gakpo moeten we zeggen. We doen het nog eens verkeerd. Maar Gakpo weer door. Gakpo laat de bal nu iets wegspringen in de 16. Dan De Roon die probeert die bal in de ploeg van Nederland te houden. Steekt een lang been uit. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En Griekenland wel mag gaan gooien. Maar in ieder geval een uitbraak van de Grieken onmogelijk is. Die het allemaal prima vinden. Natuurlijk zullen ze kijken of ze ergens een stiekem goal kunnen maken. Maar ze hebben de hoop op een beter resultaat hier opgegeven. Maar willen absoluut niet met een enorme veegpartij hier terug naar eigen huis gaan. Dat willen ze zich niet permitteren. Kunnen ze zich eigenlijk ook niet permitteren. De ingooi is van de Grieken, van het Tsimikas. Maar het is inderdaad tot nu toe wat trager allemaal. Wat minder spectaculair dan de opening al van de tweede helft. Waar het ook voor de doelpunten al vaak leuk was om naar te kijken. Nu Nederland weer dat probeert de bal te onderscheppen. De Roon lukt het niet. En dat betekent dat Griekenland in aanval is. Ook op de helft van Oranje nu. Met Bakasetas aan de bal. Die kan een meter of 20 doorlopen. Speelt hem nu af op Rota. De rechtsback die zet voor. Bal weggekoopt door Stefan de Vrij. Dan zet Wout Weghorst een enorme sprint in om aan de bal te komen. Maar dat lukt net niet. Gaat hij nog wel via een Grieks been over de zijlijn. En zodoende mag er worden gegooid door het Nederlands elftal. Er zal een tijdje sinds de rust een enorm contingent wisselspelers bezig aan een warming-up. Zou kunnen betekenen dat Koeman straks ook gaat wisselen. Aan de ene kant zeg je van ja, doorvoetballen met dit inmiddels toch fijne systeem. Dat nog wel wat fine-tuning behoeft wellicht. Aan de andere kant kun je mensen, het zijn tot nodige spelers op leeftijd, wat rust geven. Zoals bijvoorbeeld Virgil van Dijk of Martin de Roon. Het nieuws van 10 uur wordt uitgesteld tot na deze tweede helft. Waarbij Nederland dus leidt. We kunnen het allemaal rustig vertellen met 3-0. Al komt Griekenland er nu doorheen. Maar dan staat er weer een speler buitenspel. Dus is de vrije trap voor Oranje. Nederland kan eigenlijk niks overkomen. Want er komt niet echt een offensief van Griekenland. Dat het veel te moeilijk met zichzelf heeft. Dat tegen Frankrijk dus beter overeind bleef dan tegen Nederland. Die 1-0 weliswaar creëerden ze daar ook niet veel. Maar gaven ze dus ook weinig weg. Dat is in deze wedstrijd anders. Met nu Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar Van Dijk. Ja, hadden we maar in Frankrijk gespeeld met dit systeem. Maar Koeman wilde wat anders. Die had zich zitten vervelen op dat WK. Maar dan hadden we misschien ietsje meer kans gehad. Hoewel, dat waren toen ook wel bizarre omstandigheden. Met weer balverlies van De Roon. Buiten zijn goal, moet ik eerlijk zeggen. Hij krijgt nu een vrije trap. Gaat ook nog wel weer voldoende mis rondom hem. Om wat kritischer op te zijn. Want juist van hem zou je dan liever niet willen zien. Met nu Virgil van Dijk. Van Dijk gaat daar met grote passen proberen wat te creëren. Links staat Blind. Heeft hij al lang al gezien. Gaat ook naar Blind. Maar het gaat inderdaad in walking voetbaltempo bijna. Met nu Frenkie de Jong. Frenkie de Jong breed. Gaan we het spel verleggen naar Dumfries via De Roon. Dat gebeurt. Dumfries. Grieken vinden dat allemaal goed. Die plooien vooral in het centrum. Laten die zijkanten nu voor Nederland. Weer met Frenkie de Jong. Stefan de Vrij. De Vrij kan weer naar Blind. Het is allemaal wat voorspelbaar. Misschien de bal aan Xavi Simons geven. En vragen of hij gewoon wat wil dribbelen. Mensen hebben ook geld betaald voor deze wedstrijd. Ook voor de tweede helft. Geertruida. Nou, dan gaat die dribbelen. Is ook prima. Maakt niet uit wie er gaat dribbelen. Als dat maar gebeurt. Gakpo. Die wordt daar goed opgevangen. Dan wordt de bal nog verder teruggespeeld naar Vlachadimos. Ja, je wil de artiesten nu aan het werk zien. En die hebben we wel. Vooral in Simons. Misschien gaan we Noah Lang nog in de tweede helft zien. Die het natuurlijk bij PSV dit seizoen ook prima doet. Ja, dat is een speler die altijd wel weer wat voor vuurwerk kan zorgen. Nederland speelt de bal rond. Van Dijk naar De Roon. De Roon met enige haast richting de rechterzijlijn. Daar staat Dumfries. Dumfries geeft hem op Simons. Simons komt uit op de achterlijn. Voorzet Simons richting eerste paal. Kan worden weggetikt door Retsels voordat Weghorst gevaarlijk wordt. Dit is natuurlijk de manier om de Grieken pijn te blijven doen. Met name via die uitstekende rechterkant. Waarbij Dumfries en Simons elkaar dus opnieuw weten te vinden. Nederland heeft de bal terug. Simons biedt zich nu aan in de as. Geeft de bal aan Dumfries. Die laat hem lopen. Voorzet Gakpo. Bal lang onderweg. En dan een wat moeizame actie van Daley Blind. Die hem, ja, wat wilde hij eigenlijk controleren? Of met een omhaal terug richting het doelgebied spelen? Hoe dan ook. Het mislukte totaal. Waardoor de Grieken nu een doeltrap mogen nemen. En dat doet Vlachodimos. En die maakt ook niet echt veel haast. Nee, de Grieken die realiseren zich ook dat er helemaal niets te halen valt vandaag in Eindhoven. 3-0, dat is al pijnlijk. Maar als ze er nog een echte wedstrijd van willen maken in de tweede helft, kon het allemaal nog wel eens een tandje pijnlijker gaan worden. Omdat de ruimtes dan groter worden. En dan heeft Nederland voldoende snelheid om er nog een stuk of twee bij te pakken. Bal naar voren geschoten door Van Dijk. Opgevangen door de Grieken. Griekenland dat daar nu achterin instapt. Dat gebeurt wel handig door die tweede centrale verdediger naast Hatzidiakos. Retsos van Olympiakos. Dat zijn eenmaal de grote clubs natuurlijk in Griekenland. AEK, Olympiakos, Panathinaikos. De meesten die haten elkaar zo ongeveer. Dat is heel bijzonder dat Griekse voetbal, waar ze buitenlandse scheidsrechters nodig hebben in de topwedstrijden, omdat niemand anders de arbiter vertrouwt. Dan zou die namelijk wel eens omgekocht kunnen zijn. Maar verder loopt het daar allemaal op rolletjes in die Griekse competitie. Siopis. Hij gaat er voorbij, lijkt het althans, bij Xavi Simons. Zelf een kleine middenvelder, maar Simons bleef keurig overeind. Dus gaat die bal weer terug. Retsos, dan wel een paas door de as die wat beter is. Wel vanaf de rechterflank weer. Gaat die bal via Lazaros naar Pavlidis. Pavlidis die schiet de bal naar de plek waar hij zelf zou moeten staan in de aanval. Blind die dan een bal ook niet helemaal lekker raakt. Dan gaat hij nu weg via de Vrij. Blind die het nu wat beter doet. Met zijn rechter die bal laat afrollen bijna naar Simons. Simons gaat sprinten. Die wordt vastgetackeld of tegen de grond gelopen. Ja, dat laatste is het geval. Bakasetas heeft respect voor de talentvolle Nederlander. En maakt geen zware overtreding op hem. Maar zorgt er wel voor dat het spel onmogelijk wordt gemaakt door hem naar de grond te brengen. Nederland, de vrije trap, de koffie gaat rond. Wij laten de koffie, want jij drinkt tegenwoordig alleen nog maar hele rare thee. 13 minuten gespeeld, de tweede helft. Nederland 3-0 tegen Griekenland. En er is nog niet veel gebeurd in dat eerste kwartier. Maar dat hadden we eigenlijk wel een beetje verwacht. Ja, Xavi Simons is terug thuis tussen aanhalingstekens. Hè. Vorig jaar een doorbraakseizoen gehad in het shirt van PSV. Maar afgelopen maandag geëerd. Eredivisie talent van het jaar. Natuurlijk ook gedeeld topscorer. 19 doelpunten samen met Doufikas. En na lang wikken en wegen gekozen voor een vervolg van zijn carrière in het oostelijk deel van Duitsland. Bij Red Bull Leipzig. En de eerste weken, de eerste maanden zijn ja, toch wel hoopgevend voor Simons. Die indruk maakt in dat elftal van Marco Rose. Heeft een andere rol gekregen. Speelt daar vanaf de rechterflank. Maar onmiddellijk bepalend in de eerste 3 competitiewedstrijden. 2 goals en 3 assists. En die vorm heeft hij toch ook wel meegenomen naar het Nederlands elftal. Want ook in deze wedstrijd vanavond is hij uitstekend op dreef. Was hij belangrijk bij de 2-0 door Dumfries aan te spelen. Waarna die voorzet van Dumfries richting Gakpo ging. Nederland nu via de rechterkant met Dumfries. Daar is hij weer. Wat minder dominant dan in de eerste helft. De Roon op De Jong. De Jong rustig terug naar Geertruida. Even een 1-2 tussen de twee. Geertruida dan weer terug naar de middencirkel waar De Vrij staat. En zo combineert Nederland heel rustig, heel vast. Maar toch altijd wel weer met een verrassende nieuwe opening. Zoals nu Frenkie de Jong wordt gevonden in de as van het veld. Even terug op Geertruida. Die dribbelt in. Maar daar is het te druk. Dan is er weer ruimte aan de rechterkant. Dumfries kijkt even om zich heen. Wilde 1-2 met Simons. Simons neemt aan. Draait om zijn as. Kan geen actie maken. Toch maar weer terug dan. Nee, naar de zijkant. Naar de Roon. Op aangeven van Geertruida. En zo bouwt, om niet te zeggen, breidt Nederland verder in deze aanval. Is het steeds zoeken naar openingen. Is het vooral balvast blijven. Grieken die kunnen op dit moment alleen maar toekijken hoe Nederland de bal van voet tot voet laat gaan. Geertruida die de bal opbrengt, geeft hem mee aan de rechterkant weer aan Dumfries. Die wel heel diep staat. Staat nu zo ongeveer in de spits. Ik dacht even van wie staat daar nu. Maar dat is echt Denzel Dumfries. Als tweede man bij Weghorst bijna. Gakpo dan aan de linkerkant. Die heeft er meteen 3 om zich heen. Maar dat maakt niet uit. Gakpo heeft er nu 3 ongeveer gepasseerd. Speelt dan. Ja, krijgt hem dan terug van Weghorst. Maar daarna loopt hij niet helemaal lekker. Het was een mooie aanval. Maar dan zet Nederland Griekenland zo vast dat ze hem nog eens kunnen terugveroveren. Maar op de vierkante centimeter doet Griekenland het ook goed. Spelen ze de bal uiteindelijk naar Lazaros. Die weer niet terug kan. Ja, en dan de ballen tussendoor. Niets mis mee bij Griekenland. Zoals zij nu het spel verplaatsen. Kourbelis naar de linkerkant. Naar Tsimikas. En dan komen ze van verdediging. Toch eigenlijk ook wel knap in de aanval. Maar nu. Het is in de spits Pavlidis die nauwelijks nog aangespeeld is. Nu Tsimikas, bal bij de tweede paal. Van Dijk. Nou, dat was nodig ook. Van Dijk, omdat Masouras een paar meter achter hem staat. En als hij hem daar niet weghaalt, kan die hem ongeveer in een leeg doel trappen. Omdat Vlekken daar bezig was om voor het doel de boel op te lossen. En natuurlijk dan niet ineens bij de tweede paal kan verschijnen. Want die bal die gaat daar wel landen. Maar met een soort karatentrap is het Virgil van Dijk die de bal over de achterlijn schiet. Corner van Griekenland dat even opflakkert in deze wedstrijd. Waar ze verder figureren. Dat kun je wel zeggen. Ze figureren. Ja, dat mag je wel zeggen. Bijstand van 3-0 voor Oranje. Kwartier gespeeld in de tweede helft. Daar is wel die hoekschop van Tsimikas. En dan moet Vlekken in actie komen. Bal had er zomaar in kunnen draaien bij de tweede paal. Maar hij zet de vuisten tegen de bal. Voorzet nu van de linkerkant. Verlengd met het hoofd door Van Dijk. Nederland moet toch ietsje alerter worden in deze fase van de wedstrijd. Oké, voor de 3-1. Dan is er nog niks aan de hand. Maar dan is er misschien toch weer wat van hoop terug bij de Grieken. Die de bal weer heroveren op het middenveld. Maar Nederland heeft het te pakken via de Roon. En dan kan het opeens snel gaan. Wordt de bal tegen Oliver aangespeeld. Die zegt toch maar doorspelen. Eigenlijk is de regel dat het spel dan moet worden stilgelegd. Simons, mooi. Met de voet neemt hij de bal zo om de tegenstander mee heen. En dan is het zo moeilijk voor Retsos om die actie te beslissen. Dat hij de bal over de achterlijn loopt. Dan mag Nederland een hoekschop gaan nemen vanaf de rechterkant. Inmiddels weten we dat het allemaal uitdraaiende corners zijn. En deze gaat dus genomen worden door Cody Gakpo. Aardige aanval van Nederland met Simons die zo laag op zijn been altijd zo handig is. Dat hij bijna altijd wel wegdraait in dat soort duels. En die voor de tegenstander niet te houden is. Hoeveel interlands zal die van Nederland gaat spelen in zijn loopbaan? Laten we hopen over de 100. Want dan hebben we nog heel veel wedstrijden om van hem te genieten. De corner gaat komen. Nederland met Van Dijk. Die naar de eerste paal klimt. En dan Weghorst. Maar die komt er niet bij. Blind legt hem wel weer in. En dan in één keer is het Xavi Simons op de, ja, zeg maar op de 16 meterlijn. Waar hij hem half volley die bal raakt. Maar die gaat er dan wel ruim overheen. Maar goed dat hij het probeert. Dan gaat er een meter of 10 overheen. Kan gebeuren. Niets van aantrekken. Maar er is vers bloed onderweg. Sterker nog. Cody Gakpo gaat hier langs. De kant komen, naar de kant komen. Deli Blind gaat zich daar melden. Maar die komt wat te drinken halen volgens mij. We krijgen een debutant. Ja, we krijgen zeker een debutant. Tijani Reinders, nu middenvelder van Milan. Jammer dat hij niet in de boeken zal staan. Dat hij ooit als AZ'er zijn debuut heeft gemaakt. Maar het helpt als je naar een topclub gaat. Hij mag de Roon onder andere vervangen. Noah Lang, dat is ook fijn. Komt in het veld gewoon omdat we hem graag zien voetballen. En Reinders trouwens ook. Fijne voetballer, goede middenvelder. Een stylist, maar ook iemand die ballen kan veroveren. Eigenlijk een complete middenvelder. Tijani Reinders die langzaam is gekomen. Ook bij AZ waar de concurrentie groot was. Hij is volgens mij nu al 25. Lijkt natuurlijk veel jonger, maar is 25 jaar. Hij is nu voor de rest van zijn leven international namens Nederland en staat op het middenveld. Ja, hij neemt die positie dus over van Martin de Roon. De Roon, 32 jaar, Reinders. Toch alweer 25, kun je zeggen een talent. Maar wel iemand met veel meer toekomst. En dat heeft Nederland wel een beetje nodig. Want als we kijken naar de basisopstelling van vandaag. Toch 5 van de 11, 30 jaar of ouder. Dus vers bloed heb je nodig. En Reinders mag het in deze wedstrijd gaan laten zien. In de resterende 25 minuten. En dat is natuurlijk prettig. Ronald Koeman die kan met een gerust hart Reinders laten debuteren. Omdat de Grieken nou ja, niet meer terug zullen komen in deze wedstrijd. Daar kwamen ze er even doorheen via de linkerkant. Maar Dumfries neemt over. Dumfries stoomt op. Geeft de bal aan Simons. Die passeert de middenlijn. Heeft Dumfries dus bij zich. Daar meldt zich nu ook Reinders. Wil de bal in de voeten. Maar die gaat eerst even terug naar Geertruida. En dan het eerste balcontact voor Tijani Reinders. Speelt hem rustig over de breedte naar Stefan de Vrij. Dan gaat het via Van Dijk naar Noah Lang. En dan eigenlijk toch weer het spelbeeld van deze tweede helft. Op zijn 11:30 speelt Oranje de bal rond. Dat gaat met veel precisie gepaard. Weinig balverlies, maar ook weinig avontuur in het spel. Virgil van Dijk, die even op de bal bijna staat. Dan zet hij Blind aan het werk. Blind naar Lang, die wil natuurlijk wat laten zien. Snap ik wel, dus daar gaan we wel wat van verwachten. Reinders is natuurlijk een andere type dan Lang. Lang kan echt aan de zijkant met zijn acties een vonk geven. Reinders is iemand die natuurlijk het overzicht bewaart. Die de steekbal kan geven, maar die ook het loopvermogen heeft. Hij staat daar nu in de middencirkel bij die Bakasetas, de spelmaker van Griekenland. En ook dat kan niet. Hij kan het ook een tegenstander best wel lastig maken. Compleet zei ik al eerder. Nu Van Dijk kan aangespeeld worden, maar de vrij kiest voor de rechterkant. Zo kan het ook naar Geertruida. Geertruida die de bal alweer verder in het spel heeft. Terwijl Simons nu met een goede 1-2. Nu gaat het snel bij Nederland. Lang die wilde maar Simons doorgeven. Ja, die twee hebben ook een klik met elkaar. Helaas dat ze niet allebei bij PSV dit seizoen kunnen spelen. En nu komt er een tegenaanval van Griekenland. Met de drie man Pavlidis in de spits. Maar de bal te ver voor zich uit. Geertruida die heel rustig wacht. Als een luipaard op zijn prooi en er een been tussen zit. En Nederland weer aan het voetballen brengt. Nog geen fout gemaakt. Lucharel, Geertruida uitstekend vandaag in deze wedstrijd voor Oranje. Dat is prettig voor Geertruida zelf. Die in zijn voorgaande interlands af en toe toch niet de vorm die hij normaal gesproken heeft bij Feyenoord etaleerde. Maar hier nog geen voet verkeerd gezet. Zat er net weer uitstekend tussen. De paas van de Vrij op Dumfries vanaf de rechterkant. Durfde niet aan om de bal voor te geven. Kiest voor Reinders. Dus even diagonaal terug. Reinders naar de Vrij. Zo schuift Nederland wel op. Van Dijk een metertje of 10 over de middenlijn. Dus alles nu zo'n beetje zonder vlekken op de helft van de Grieken. Waar we zijn uitgekomen bij Daley Blind. Blind rustig terug op Van Dijk. Van Dijk weer naar de Vrij. En zo is het weer het rondspelen. Dus een goede bal op Simons. Simons tussen de linies gekomen, gevloerd. Metertje of 2-3 buiten het 16 meter gebied van Griekenland. En dan komt er een gele kaart. Die is voor de nummer 6. Dat is Dimitris Kourbelis van Trabzonspor. En een vrije trap voor Oranje. Op een mooie plek dus. Maar voordat het zover komt, gaat er eerst gewisseld worden door de Grieken. Er komen liefst drie nieuwe spelers in het veld. Dan gaan we de hele administratie maar eens even doornemen. Koulerakis van PAOK komt erin. Met nummer 22 zien we ook Giannoulis van Norwich. En met nummer 14 komt nu in de ploeg Funtas. Ook hij van Trabzonspor. Drie spelers van de Turkse ploeg. Hier in dit Griekse nationale elftal. En die er dan uitgaan. Onder meer nummer 6. Kourbelis. Kan je zien daar naast je? Geel. Ja, dat, dat is... Rechts. Kijk eens gewoon. Hoppakee. Tsimikas, Siopis, Kourbelis. Ja, staan keurig op een monitor gewoon in geel. Maar... Zo leer je me nog eens wat. Nee, ja, dat is, maakt het nog makkelijker. Want het is wel een gedoe altijd hoor. In die laatste 20 minuten van zo'n wedstrijd. Ik doe dat dan met stickers. Maar ik zit me kapot te stickeren werkelijk. Met al die nieuwe spelers erin. Zeker bij Griekenland maakt het dat wat ingewikkeld. Maar u zult het ons ook wel vergeven. Als we de ene Griek één keer per wedstrijd toevallig verwisselen voor de ander. Het is de vrije trap voor Nederland. En die gaat er net naast zich. Simons die hem keihard daar op het doel schiet. Die bal die, nou, zit echt niet heel veel centimeters naast die paal. Vlachodimos die schrikt zich ook kapot. Ja, nou oké, okay. Halve meter gaat die bal van de rechterkant. Curft hij gewoon te weinig. Kan hij daardoor het doel niet halen. Maar hard was hij zeker, Xavi Simons. Hij, ja, dat klinkt gek, maar alsof hij er ook al jaren speelt. Hij is natuurlijk een speler die altijd vertrouwen heeft in zichzelf. Die brutaal is, acties maakt, vrije trappen neemt. Die nooit de anonieme wedstrijd zal ingaan. En het op een uitstekende manier doet. Als je ook in Duitsland alweer zo snel die transfer verteerd hebt. En daar alweer tot de beste spelers behoort. Ja, zijn volgende stap over 2 jaar is natuurlijk van Duitsland naar een van de absolute topclubs in Europa. Kan bijna niet anders als je zijn loopbaan ziet. Griekenland nu met veel mensen op de helft van Nederland. Maar hetzelfde probleem. Pavlidis bijvoorbeeld is nog nauwelijks gelanceerd. Hij mag wel in het elftal blijven terwijl een bal nu smoort en dus op te rapen is voor Mark Vlekken. Die natuurlijk heel graag de nul zou willen houden. 6 goals kreeg hij tegen in die eerste 4 interlands. Dat betekent niet dat je aan al die 6 doelpunten schuldig bent. Zo was het natuurlijk niet. Nederland won er trouwens 2 en speelde er 2 gelijk. Dat was het probleem niet. En scoorde er meer dan die 6. Maar die 6 blijven toch aan hem een beetje hangen. Hij speelde tegen Denemarken, Duitsland, België en Polen. Maar nu heeft hij de 0 te pakken tegen de Grieken. En we hebben nog 20 minuten op de klok. Geertruida krijgt de bal aangespeeld. Dribbelt over de middenlijn. Levert in bij Reinders. Reinders probeert het spel wat te versnellen. Is een eerste competitiewedstrijd voor AC Milan. Opzienbarend. paaszuiverheid van 100%. De Italianen wisten niet wat ze zagen. Ook nog betrokken bij een doelpunt met een magnifieke assist. Dus bij Milan knepen ze zichzelf toch wel even in de handen toen ze dat zagen. Reinders gezien als een echte versterking. En dan kom je toch terecht bij een van de grootste clubs van Italië. Nu de Griek aan de bal met Pavlidis, maar die komt niet voorbij. Stefan de Vrij, die ook in dat stadion speelt, maar dan in het blauw-zwart voor Inter. Terwijl we Giacomakis, de oudspeler van VVV en Celtic, zich zien klaarmaken voor een invalbeurt. Hij zal er zo dadelijk bij komen in de aanval. Of misschien dat hij wel Pavlidis gaat vervangen, dat zullen we zo dadelijk gaan zien. Voorlopig nog wel een aanval van de Grieken via de linkerkant met Tsimikas. Die wil de bal weer terug, krijgt hem ook terug. Aan wie kan hij hem dan vervolgens kwijt? Ja, moet het weer helemaal naar Mantalos, de verdedigende middenvelder. Dan via een verdediger komen we uit aan de rechterkant van het veld. Maar het is allemaal heel onschuldig, dat aanvalsspel van Griekenland. Ook nu kan de dieptepaas rustig worden verdedigd door Virgil van Dijk. Kan de bal nog wat verder worden weggespeeld door Daley Blind. Dan wordt er een overtreding gemaakt op Wout Weghorst. Maar houdt scheidsrechter Michael Oliver het gewoon bij een ingooi voor Oranje. En dan zie je dus de entree van Giacomakis. Die er maar liefst 26 inlegde in het shirt van VVV. En toen uiteindelijk in Schotland belandde bij Celtic. Waar hij zo'n beetje alle prijzen pakte die hij kon veroveren daar in Schotland. En vervolgens een overstap maakte naar Atlanta in de MLS. En nu dus de vervanger van Pavlidis. Frenkie de Jong gaat even goochelen. Twee man kwijt en dan over de breedte naar Lucharel, Geertruida. Gaan we terug naar de Jong. Nederland doet wat het moet doen. Het speelt zuinig en heel af en toe een oprisping. Een goede aanval zoals er nu ook één zou kunnen komen. Lang aangespeeld. Noah Lang wil meegeven, maar dat doet hij onzuiver. Levert hij in. Nee, de Grieken kunnen weer uitverdedigen. Nederland probeert op te jagen. Heb je toch met je Atlanta uiteindelijk wel je gelijk gehaald. Het duurde even. Atalanta, Atlanta. Ja. Maar we zijn er toch met Tsimikas nog beneden. De Grieken aan de linkerkant. Hij blijft rennen. Die kun je opwinden voor de wedstrijd. En die stopt nooit. Giacomakis had die bal heel graag willen hebben. Die duikt daar tussen Van Dijk en de andere centrale verdediger bij Nederland. De Vrij even in. Maar de paas komt niet, dus kan hij nu weer terug. Wordt hij wel bewaakt. Kijken ze voortdurend waar die is, die twee centrale verdedigers. Nu dan misschien. Maar De Vrij kan simpel die bal wegtikken voordat Giacomakis gevaarlijk kan worden. Gaat die bal wel weer terug naar de Grieken, weer naar die linkerflank. Waar ze proberen wat gevaar te creëren. Weer Tsimikas wordt gevolgd daardoor Dumfries. Tsimikas moet dan iets verder terug. Lang balbezit voor Griekenland. Nederland leunt in de eigen 16. En op het moment dat het gevaarlijk dreigt te worden, pakken ze de bal eigenlijk vrij simpel af. Geertruiden wil hem nu de diepte ingeven. Dat lukt niet. Nederland komt niet makkelijk in balbezit. Ja, dat is een vervelende actie daar op Simons. Het is volgens mij eigenlijk meer onhandig dan dat hij het heel vervelend bedoelt. Maar het is wel een overtreding waar Simons last van zou kunnen hebben. Dat hebben we liever niet. Het is een, ja, wat is dat voor actie? Het is een beetje onbeholpen, waardoor Simons van achteren vol wordt geraakt door Mantalos, die met twee benen inglijdt. Simons pakt meteen zijn been daar, zijn onderbeen vast. Ja, het is dom 3-0. Hoef je niet te doen. Die gele kaart is volkomen terecht natuurlijk. Ik weet niet waarom daar nog gepleit wordt voor minder. Bakaceta staat nog bij de scheidsrechter om pleidooi te houden. We laten de advocatuur in. Maar het blijft natuurlijk bij die gele kaart. En gelukkig staat Simons weer. Want die willen we ook heel graag in Dublin hebben. Er staat weer een speler klaar bij Oranje. Joey Veerman gaat zo bij Nederland het laatste kwartier nog een kwartiertje meedoen. Ja, dat was ook het geval in de wedstrijd tegen Italië. Toen maakte hij zijn debuut voor Oranje. Met een assist trouwens. Was betrokken bij die laatste goal van het Nederlands elftal. En nu zit Lang ertussen. En dit zou wel eens wat kunnen opleveren. Weghorst helemaal vrij. Die krijgt hem achter zich gespeeld. En Simons staat net niet helemaal lekker. Maar de bal kan nog wel worden opgepikt. Nee. Want er is daarna een overtreding begaan door Xavi Simons. Ja, dit had Noah Lang beter moeten doen. Want het lag open achterin bij die Grieken. Die heel veel mensen in voorwaartse richting hadden. Maar toen kon de paas worden onderschept door Noah Lang. En lag het helemaal open achterin. Maar dat paasje met buitenkant rechts gaat eigenlijk net tussen Weghorst en Simons door. En is het de laatste actie van Frenkie de Jong in deze wedstrijd geweest. Hij loopt naar de kant en wordt vervangen door Joey Veerman. Zijn mensen die zien Veerman samen met de Jong op het middenveld. Er zijn ook mensen die zien hem echt als de vervanger van Frenkie de Jong. En Koeman is er daar een van. En die gaat erover. Die wisselt de Jong dus in. Veerman in de ploeg. En ook Bakasetas, de man van het prachtige schot uit de vrije trap in de eerste helft, maakt plaats voor een invaller. En dat is, dat gaat u snel vergeten. Maar toch, Andreas Bouchalakis van Hertha BSC. Het is een fijne middenvelder. Veerman laat hij zien bij PSV elke week. Natuurlijk kan hij in plaats van Frenkie spelen. Ik denk ook dat ze echt wel dat er een wedstrijd zal komen. Dat ze wel allebei gaan voetballen. Er is een ijzeren voetbalwet dat hele goede voetballers altijd samen kunnen spelen. Als je er maar goed over nadenkt. En Veerman mag nu op de plaats van Frenkie de Jong inderdaad nog even meedoen. Gezegend met een goede techniek. Beter geworden afgelopen jaar. Maar vooral opvallend beter vind ik hem dit seizoen onder Peter Bos. Waar hij wat dynamischer nog is. Wat vaker ook gewoon beweegt zonder bal. Voorzetten geven vanaf de achterlijn. Kortom, een nog completere voetballer is geworden. In het verleden vond hij nog wel eens dat hij elke meter die hij moest lopen zonder bal een uitermate vervelende bezigheid was. Maar hij heeft intussen wel begrepen dat het in een topvoetbal af en toe niet anders kan. Fitter geworden ook, hè? Fitter geworden. En dan mag je nog hele mooie dingen blijven doen als je de bal hebt. Want er is bijna niemand die zo makkelijk kan schieten als Joey Veerman. En elke bal tot op de centimeter nauwkeurig richting het doel kan versturen. Achterin nu Griekenland wat even rondspeelt. Het ziet er echt wel aardig uit. Alleen harmloos, zeggen de Duitsers. Dus het wordt eigenlijk niet echt gevaarlijk. Het is het rondspelen om het rondspelen. Geertruida even in de problemen gebracht. Redt zich ook weer. Via Van Dijk komt die bal dan bij Daley Blind. Blind die bal niet kwijt kan. En dan via Giacoumakis gewoon over de zijlijn schiet. Dat betekent weer een ingooien voor Nederland. 3-0. Weinig baan te merken. Maar natuurlijk jammer dat we in de tweede helft voorlopig geen doelpuntje aan kunnen toevoegen. Maar wie weet gebeurt het nog in de laatste 12 minuten. Terwijl we ook Clarence Seedorf in het stadion zien. Tegenwoordig ook autoriteit binnen de KNVB. Ja, zit in de Raad van Commissarissen. Heeft dus best wel veel in de melk te brokkelen. En uiteraard is hij dan aanwezig bij een wedstrijd als deze. Een wedstrijd waarin Nederland zich dus opricht na vier, mag toch wel zeggen, tegenvallende wedstrijden, tegenvallende resultaten. Dat zat Ronald Koeman niet lekker. Daarom ook van tactiek geswitcht. En deze tactiek met vijf man achterin. Maar in balbezit een 3-4-3. Ja, die past als een jas, als een winterjas. Daar komt Dumfries weer bijna voor zijn vierde assist. Maar de bal bereikt Weghorst uiteindelijk net niet. Veerman probeert de bal er te pakken te krijgen. Dat lukt ook niet. Dan de Grieken die eruit kunnen komen. Maar dat gaat echt heel erg traag. Gaat zelfs zo traag dat die bal weer teruggespeeld wordt. En Nederland zich kan hergroeperen. Gaat het naar de rechterkant, naar Retsos. Die speelt in en dan een driehoekje op het middenveld. Waar Griekenland makkelijk de vrije man weet te vinden. Maar wanneer wordt Giacoumakis in stelling gebracht? Misschien nu, want er kan een voorzet worden gegeven vanaf de linkerkant. Die wordt uiteindelijk geblokt door Xavi Simons. Gaat het terug naar de linksback. En via de centrale middenvelder Siopis blijft Griekenland zoeken naar een flatje ruimte. Maar die wordt niet geboden. Want Nederland weer terug in die opstelling met vijf man op lijn achterin. En die drie middenvelders er kort voor. Ja, op deze manier komt er eigenlijk geen muisje doorheen. En dat is ook wel een bevestiging voor Koeman en zijn ploeg. Dit werkt gewoon veel beter dan die 4-3-3 waarin Nederland de voorgaande wedstrijden heeft gespeeld. Het is rondspelen op de middenlijn voor Griekenland. Team dat hier natuurlijk meer van verwacht. Dat nu wel een bal naar de linkerflank. Dat is aardig. Die bal wordt daar heel hoog voorgegeven. En die landt dan. Dan wil Van Dijk dat zijn keeper komt. Maar Vlekken aarzelt een beetje. Dus Van Dijk denkt, ik ga geen enkel risico nemen. En neemt die bal zelf mee. Neemt hem mee naar de zijkant, naar de linkerflank. Geeft dan een lange bal op Weghorst. Maar die kan er niet bij. Gaat over dat geblondeerde hoofd heen. Is het geblondeerd? Maakt me niet uit. Blond hoofd heen. Waarbij nu de Grieken wel via de linkerkant weer kunnen opbouwen. Nederland inderdaad meteen met vijf man op rij. Het zal verdedigend vertrouwen geven. De nul is lekker. Koeman zal niet twijfelen om de komende drie dagen dit systeem overboord te gooien. Gaat hij natuurlijk op voortborduren. Dus weten de spelers ook dat over drie dagen dezelfde afspraken eigenlijk gelden als nu in dit duel tegen Griekenland. Griekenland aan de linkerkant. Oeh, dan is het even een foutje daar van Geertruida. Die hapt. Alleen de voorzet van de Grieken is niet goed. Merkwaardig. Geertruida wat onnodig fel in het duel. Waar zijn tegenstander eigenlijk heel makkelijk om hem heen draaide. En dus ruimte kon geven voor die voorzet. Eerste foutje. Eén foutje mag. Zeggen we altijd bij de NOS. En dus komt er nu een doeltrap. Na 82 minuten is het Vlekken die dat gaat doen. De wedstrijd is volkomen gespeeld. Maar we zullen toch nog een minuut of 10 door moeten. Het is niet anders. Ja, zoals het eigenlijk ook de voorgaande 35 minuten een kwestie was van doorkomen. Want we hadden een enorm contrast tussen de zeer aantrekkelijke, aanstekelijke eerste 45 minuten. En nu dus dat tweede bedrijf. Een wedstrijd die dus al gespeeld was na één helft door die doelpunten van Martin de Roon in de 17e minuut. Van Cody Gakpo in de 31e minuut en de treffer van Weghorst 6 minuten voor rust. Alle drie op aangeven van Denzel Dumfries. In de tweede helft eigenlijk geen kans gezien. Nederland hoeft zich natuurlijk ook niet bovenmatig in te spannen. Zondag wacht dus de wedstrijd tegen de Ieren. Er komt nog één wissel aan. Matthijs de Ligt krijgt nog wat speeltijd. Nou, dat zal hij wel prettig vinden. Is natuurlijk bij Bayern München ook helemaal uit beeld geraakt. Door de komst van Kim. Die geweldige Zuid-Koreaanse verdediger. Die vorig jaar nog bij Napoli speelde. Daar kampioen van Italië werd. En nu dus de Ligt heeft verwezen tot een plan op, of tot een rol op het tweede plan. Nederland heeft de bal overgenomen. Lang op Weghorst dan. Schot van afstand. Gepakt door Vlachodimos. Een uithaal van Reinders die het maar eens probeert. Flink wat afstand. Metertje of 25. Nog een listig stuitje. Maar Vlachodimos gaat gestrekt. En heeft de bal klemvast. Maar het is voor de Ligt dus zaak om ja, toch aan spelen te komen. Maar speeltijd toe te komen. En speeltijd kan hem nu geboden worden in het shirt van Oranje. Ook al is het maar 10 minuten. Want het is, ja, het is echt minuten rapen momenteel. Afgelopen weekend bij Bayern mocht hij er in de 95ste minuut nog even in. 30 seconden speeltijd tegen Borussia Mönchengladbach. Om die 1-0 overwinning over de streep te helpen. En het is een applauswissel voor Denzel Dumfries. Ook hij terug in Eindhoven. Nou, een glorieuze terugkeer. Want zoals zojuist gememoreerd stond aan de basis van alle drie de doelpunten. Was dus belangrijk. En wat een verschil toch. Dumfries in een 4-3-3 systeem. Dan vaak hulpeloos. En Dumfries in een 5-3-2 systeem. Dan weergaloos. Zoals vanavond. Krijgt een omhelzinkje van Ronald Koeman. Een high five van Sipke Hulshof. En gaat verder de bank af. En dan zien we dus de Ligt voor de laatste, nou ja, laten we zeggen 10 minuten van deze wedstrijd tussen Oranje en Griekenland. Ja, zo zal het ongeveer zijn. Ik neem aan dat ze niet al te veel tijd gaan bijtrekken. Lijkt me ook niet echt noodzakelijk in dit duel. Hoewel natuurlijk qua doelsaldo zou het belangrijk kunnen zijn. Dus Oliver zal wel een minuut of drie zeker erbij tellen. Maar de wedstrijd is volledig gelopen. Er is ook geen moment geweest dat we in de tweede helft dachten dat de Grieken aanspraak zouden maken op meer dan deze achterstand. Hebben zich echt erbij neergelegd. Hoofd in de schoot. Zat er gewoon niet in. We zullen de afloop bijvoorbeeld aan Hatzidiakos vragen. Waarom het voor de Grieken zo lastig was om tegen Nederland vandaag hier in Eindhoven te voetballen. De Ligt. Hij dus daar nu in die verdediging. Natuurlijk normaal gesproken een hele serieuze optie in Oranje. Gewoon in een wat mindere fase in zijn loopbaan nu in München. De vraag is of dat structureel is met nu Veerman. Veerman danst het om de bal heen. Geeft hem dan naar de rechterflank. Noah Lang. Komt er nog één oprisping van Nederland? Nee, die bal die valt ertussen. Overtreding lijkt me dat. Is het ook inderdaad van Veerman. Omdat daar kon hij niet veel aan doen. Omdat er een bal een beetje in zijn buurt kwam. Bij Tsimikas probeert hij die bal nog te veroveren. Maar raakt hij zijn tegenstander. Is de vrije trap intussen al genomen. Hopen de Grieken ook dat er verder geen schade meer ontstaat. Hatzidiakos. En hij weet dat Nederland gewoon absoluut in vorm was vandaag. Ja, natuurlijk, tactiek helpt. Maar Koeman zei zelf onlangs nog, moeten er niet een te veel punt van maken. Het is soms een paar meter naar links, een paar meter naar rechts. In Nederland zijn we te kom over tactiek te praten. Maar er is wel meer dan dat waar het om gaat. Het heeft hem vandaag zeker geen windeieren gelegd. Blind nu. Weghorst gaat er onderdoor. Had het even goed nog gevaarlijk kunnen zijn. Maar daar wordt die bal wel achterin opgepikt. Weer had Tsidiakos die hem geeft aan Retsos. En dan wordt die bal door het hart van het middenveld van Nederland gespeeld. Maar geen enkel probleem. Oranje pikt alweer op. En speelt die bal naar Reinders. En Reinders dan naar Veerman. Zeg maar even de nieuwe middenveldgeneratie. 3,5 minuut nog en wat extra tijd. En dan gaat Nederland zaterdag... Zeg ik het goed? Ja, zaterdag naar Dublin. Morgen even uitlopen. Dan gaan ze de vlucht aanvaarden voor de volgende wedstrijd. Nu een actie van Reinders. Reinders, dubbel 1-2 met Weghorst. Blok gezet door de Grieken. Reinders komt er niet langs. De scheidsrechter vindt het niet. Het is een overduidelijke overtreding. Blokkeren van Tijani Reinders. Maar wordt het niet gefloten voor een vrije trap. En zodoende kunnen de Grieken de bal weer even gaan rondspelen. Dat doen ze. Het spel wordt verplaatst naar de rechterkant. Waar invaller Kourbelis de bal kan controleren. Staat er een driehoekje. Giacomakis speelt hem terug naar de nieuwe aanvoerder. Mantalos heeft nu de band om. Na het vertrek van Bakasetas. Mantalos met een balletje. Die kan makkelijk worden verdedigd door Nederland. Maar de Grieken hebben de bal weer terug. Gaat het weer via de rechterkant. Nederland probeert de bal wel te pakken te krijgen. Maar steekt er nou ook weer niet zo heel veel energie in. Is ook niet nodig. Want dit is allemaal ongevaarlijk. Halverwege de helft van Nederland. Inmiddels de Grieken aan de linkerkant met Tsimikas. Geertruida wacht af. Gaat de bal nog even worden teruggespeeld. En zo blijven de Grieken zoeken. En gaat het weer naar de rechterkant naar Retsos. Die probeert langs Blind te komen. Blind die een hele interland gaat spelen. Dat is lang niet meer voorgekomen nu. De overname van Oranje. Maar de paas van de licht is niet goed. Gaat een speler onderuit. Simon zo te zien. Zo heeft Griekenland de bal weer terug. Het zijn de laatste omwentelingen. De laatste minuten. Zit inmiddels in de 89ste minuut. Stand 3-0 dus. Nog altijd voor Oranje. Dat een overtuigende overwinning gaat begroeten. Poyet krijgt een tik met zijn elftal, maar er is nog niets aan de hand voor de kwalificatie van het EK. Nederland moet nog naar Griekenland toe. Dat wil nog wel eens wat ingewikkelder zijn in Athene qua omstandigheden. Dit is er één in een rij. Nederland heeft er nog een aantal nodig, terwijl nu Noah Lang bijna in dat duel de bal kan veroveren. Maar dat lukt niet helemaal. Dan de Grieken met veel mensen wel in een rotte 16. Maar ik kan me geen kans herinneren. Ook in de tweede helft eigenlijk niet. Een echte kans. Nou, die ene waar vlekken onder de bal doorging. Die Van Dijk moest weghalen. Zeker. Maar was geen kans. Nee, Van Dijk staat daarvoor. En die doet het ook dan. Hè. Maar oké, okay, laten we zeggen een mogelijkheid tot een kans. Maar meer dan toch niet. Dat is wel heel erg dun als je 3-0 achter staat. Terwijl nu Nederland wil counteren. Maar die bal komt op de hakken van Simons. Die ook wel een beetje moe is, denk ik, nu naar deze wedstrijd. 89 minuten. Ik ga u verlaten, collega, om wat interviews te maken beneden. Neem aan dat de rest allemaal voor u. Arno praat nog door, maar hij trekt zijn kabels al uit het apparaat. Dus is niet meer te verstaan. Nou, Arno naar beneden. We gaan nog even door met deze wedstrijd. Met Simons die er vandoor probeert te gaan via de rechterkant. Maar niet gefloten voor een vrije trap. Ondanks de valpartij van Simons. En die leek niet geheel vrijwillig te zijn. Zodoende de Grieken aan de bal. Maar ja, daar is ook echt alle lucht uit verdwenen. Het is eigenlijk het uitspelen van deze wedstrijd. Zowel Nederland als Griekenland heeft zich al lang neergelegd bij de uitkomst van deze wedstrijd. En eigenlijk de scheidsrechter ook wel. 3 minuten extra tijd ondanks al die wissels. En het feit dat het spel nog wel een paar keer stil lag. Dat is prima. Want soms zie je het wel eens nog even 6-7 minuten. Maar dat is volstrekt zinloos in deze wedstrijd. Nog wel een gele kaart voor Noah Lang na een wat roekeloze tackle. Of was het Van Dijk? Nee, Van Dijk krijgt die kaart. Ja, het zou toch zo nog maar eens kunnen zijn dat je tegen een kaart aanloopt. En dat je dan in een belangrijke wedstrijd nog geschorst bent. Een gele kaart in de 91ste minuut. Dat ziet Virgil van Dijk niet graag gebeuren. En Ronald Koeman waarschijnlijk ook niet. Nederland heeft de bal daar. Paas van Veerman op Lang. Lang kan nu 1-1 komen. Heeft Weghorst bij zich. Schiet uit de draai. Schiet niet tegen de tegenstander. Althans, in de ogen van de scheidsrechter. Die een beetje clementie heeft met de Grieken, zo lijkt het wel. Alle twijfelgevallen gaan in het voordeel van Griekenland. Ook hier leek het toch een hoekschop te zijn. Maar goed, niet gegeven. Voor het uiteindelijke resultaat heeft het geen gevolgen. Want die overwinning van Nederland die staat inmiddels vast. Griekenland aan de bal. Griekenland speelt de bal rond. Griekenland doet dat in de wetenschap dat het een eigenlijk kansloze avond is geweest. Het heeft aardig meegevoetbald in de eerste 20 minuten. Kwam toen op een 1-0 achterstand. Daarna kreeg Nederland echt de geest. En waren de aanvallen heel frequent en ook vaak van grote schoonheid. Met name die 2-0 en die 3-0. Dat waren prachtige doelpunten. Uitgespeeld naar lange aanvallen waarbij de rechterkant werd gevonden. De vrije man, Denzel Dumfries, die gaf twee keer heel zuiver voor. Waarna Cody Gakpo en Wout Weghorst konden scoren. En dat zorgde voor die 3-0 ruststand. En 3-0 is het ook gebleven in de tweede helft. De tijd tikt weg. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de extra tijd. En dan kunnen we ook stellen dat Ronald Koeman er heel verstandig aan heeft gedaan om terug te grijpen op die tactiek die Nederland hanteerde tijdens het afgelopen WK. Een tactiek die misschien niet altijd spectaculair was. Die misschien wel heel vaak totaal niet spectaculair was. Maar uiteindelijk toch wel succesvol was met een plaats in de kwartfinale en bijna de uitschakeling van de latere wereldkampioen. Laten we dat niet vergeten. Het ging om het resultaat tijdens dat toernooi. Dat heeft Louis van Gaal nooit onder stoelen of banken gestoken. En eerlijk is eerlijk, vandaag ging het ook om het resultaat. Want Nederland had iets goed te maken na die povere resultaten in de voorgaande vier wedstrijden. En qua resultaat is dat zeker het geval. Want Nederland gaat Griekenland kloppen met 3-0. En met name in de eerste helft was het uitstekend. Hier is het laatste fluitsignaal van de wedstrijd. Er mag worden gejuicht door de fans van Oranje. Het merendeel is trouw blijven zitten. Nederland verslaat Griekenland met 3-0. Een overwinning die gestalte kreeg in de eerste helft. En de tweede helft, nou, die had misschien wel schriftelijk afgedaan kunnen worden. NPO Radio 1. Oekraïne heeft woedend gereageerd op berichten over Elon Musk. De Amerikaanse zakenman zou vorig jaar het internet van zijn Starlink-satellieten hebben uitgezet tijdens een Oekraïnse droneaanval op de Krim. Daardoor verloren de onderzeedrones met explosieven de verbinding tijdens de aanval. Een adviseur van president Zelensky zegt dat Musk een groot ego heeft en een grote fout heeft begaan die mensenlevens heeft gekost. Zo'n 500 veehouders hebben zich gemeld voor de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet. In ruim de helft van de gevallen gaat het om piekbelasters die dicht bij natuurgebieden staan. Dat heeft minister Van der Wal gezegd in de Tweede Kamer. De veehouders zijn bereid zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf uit te laten kopen en te stoppen. In totaal zijn er in Nederland zo'n 3000 bedrijven aangewezen als piekbelaster. In Turkije is een grote reddingsactie gaande voor een Amerikaanse wetenschapper die vastzit in een grot. De 40-jarige onderzoeker Mark Dickey was bezig met onderzoek in het Morja-grotsysteem in het Taurusgebergte toen hij werd getroffen door een maagbloeding. Hij zit op ruim 1 kilometer diepte en er zijn meer dan 170 mensen uit verschillende landen betrokken bij de reddingsoperatie. En in het wrak van een Britse bommenwerper in het IJsselmeer zijn stoffelijke resten gevonden. Waarschijnlijk zijn ze van één of meer bemanningsleden. Hun vliegtuig werd door een Duits jachtvliegtuig neergehaald. Bergers zeggen tegen Omroep Friesland dat ze niet hadden verwacht dat er stoffelijke resten zouden zijn. Afgelopen maandag begon het ministerie van Defensie met het bergen van het toestel. Het doel is om de bemanningsleden een laatste rustplaats te geven. En het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dan is er weer volop zon. Het is droog en 28 tot 31 graden. Langs de lijn en omsteken. 12 minuten na 10:30, Nederland heeft gewonnen van Griekenland met 3-0. En we gaan erover napraten met Leone Stendler. Ja, het had ook wel schriftelijk afgedaan kunnen worden, zei Jeroen net. Wat jou betreft ook? Ja, achteraf gezien wel. Arno die waarschuwde ons eigenlijk al een klein beetje vlak naar Rusland. Dit zou best wel eens een hele saaie tweede helft kunnen worden. Nou, dat is het ook geworden, helaas. Ja, wel een beetje. Maar het resultaat is natuurlijk wat telt. Het systeem is omgegaan. Het heeft gewerkt. Ja, de winnende coach heeft gelijk. En ja, ik ben ook blij dat hij dit heeft gedaan. En dat het er allemaal weer wat frisser en frivoler uitzag. Dat spelers die je graag aan de bal wilt zien, zoals een Gakpo en een Simons en een Frenkie de Jong, dat die veel de ruimte hebben door dit systeem ook. Dat een Dumfries daar ook weer heel erg tot zijn recht komt. Ja, dat we weinig weg hebben gegeven. Dus het is wel, het ziet er positief uit allemaal, zeker. Ja. Ja, de wereld ziet er heel anders uit als je gaat kijken. We komen zo meteen wel even bij de stand. Maar waarom, en jij weet dat als oud-voetbalster, waarom lukt het dan niet om dat door te trekken in zo'n tweede helft? Want er staan dezelfde spelers op het veld. Vrijwel dezelfde spelers. Ja. Nederland is veel beter. Ja, ja. Speelt Griekenland anders? Nee, het is toch een beetje dat je achter in je hoofd het gevoel hebt van oké, we zijn, de marge is groot genoeg. Het hoeft niet meer. Je gaat eigenlijk onbewust dan toch een tandje minder hard. En het mag ook wat rustiger aan. Als Griekenland dan niet heel erg hoog druk zet, dan kun je ook op je gemakje rondspelen. En dan kakt het eigenlijk allemaal een beetje in elkaar. En er komt nog een wedstrijd aan natuurlijk. Dat ook. En zo werkt het toch gewoon in je hoofd. En dan moet er iemand inkomen die zich heel graag wil bewijzen om dat soort van tempo en alles weer omhoog te krijgen. Maar verder ga je dat gewoon zakelijk uitspelen. Ja, we gaan ook even naar het stadion, want daar is ESPN-commentator Martijn van Zijtveld, ook met zijn vrouw. We zagen je volgens mij ook even in beeld. Dus moet je straks maar even de banden terugkrijgen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je zat daar gezellig met je vrouw. Hoe heet je vrouw trouwens? Maria. Maria, mooie naam voor een Griekse. Was de tweede helft voor haar beter te verteren? Nou, in ieder geval geen tegendoelpunten, maar echt spectaculair was het niet. Ik zag op een gegeven moment een beetje vechten tegen de moeheid. Echt? Ja, een beetje saai werd het. In ieder geval, wat mij betreft hebben ze de Grieken zich wel beter geweerd. Putten zij daar nog een beetje hoop uit? Ja, alleen ze vond wel dat er te weinig pit in zat. Ja. Dat allemaal iets steviger en iets feller gemogen, ja, als ik het goed begreep. Ja, daar hadden we het hier aan tafel net ook over, inderdaad. Ja, eigenlijk had Oranje natuurlijk ook de score verder uit kunnen bouwen. Hebben ze ook niet gedaan? Nee, zonde eigenlijk wel. Want ik had het idee dat die Grieken nou niet zo goed wisten wat ze met de Nederlandse speelwijze aan moesten. Daar had je wellicht van kunnen profiteren en een beetje aan doelstelling kunnen werken natuurlijk. Ja, en was dit nou... Ja. Dat je nog naar Griekenland moet. En is het dan een avondje uit op romantisch gebied? Of is het ook een soort van lesje voetbal? En dat je je vrouw ook wat uitlegt? Nou, het een sluit het ander niet uit, toch? Nee. Tenminste, voor mij niet. Ik weet niet hoe de avond verder gaat. Nou, we hebben een etentje gehad van tevoren. En nu gaan we lekker naar huis. Ja, en jij verzamelt ook voetbalshirts, hè? Klopt, ja. Ja, ik lees hier. En Leon, jullie kennen elkaar, hè? Ja. Hallo Martijn. Ja, hey. Hallo. Ja, jullie werken wel eens samen. En je hebt ook echt hele bijzondere shirtjes, ook van het EK-kampioenschap, hè? Van de Grieken, 2004. Ja, niet het gedragen shirt, maar ik heb wel een shirt met Charisteas achterop bijvoorbeeld, ja. En hoe belangrijk is dat shirt voor jou of voor jullie als stel? Nou, voor mij is het wel belangrijk omdat ik het gewoon een bijzonder shirt vind. En ik had het toevallig al voordat ik... een relatie met mijn vrouw kreeg. Dus, het is natuurlijk voetbalhistorisch gezien een heel bijzonder shirt. Ja. En als je dan de wedstrijd van vandaag bekijkt, welk Griekse shirtje zou je dan mee naar huis willen nemen als je die zou kunnen vangen? Ja, dan zou ik toch voor, ik denk wel een bekende gaan, dus Yakoumakis of zo. Mm-hmm. Maar het maakt me niet zo heel veel uit, want ik vind het al geweldig dat het vlaggetje met de datum en zo erop staat. Dat is voor mij eigenlijk al voldoende... collectors item, zeg maar. Ja, want je hebt er thuis 700, zoiets? Ja, wel iets meer, denk ik. Ik denk dat we wel richting de 800 gaan. Oh my god. Maar heb je dan een aparte kamer? Hoe moet ik me dat voor me zien bij jullie thuis? Ik heb een kantoor met een grote kast erin. En nog wat dozen in opslag. Voor de iets minder bijzondere. Ja. Dat tikt wel aan. Ja, en een van de Oranje spelers die je vandaag op het veld zag staan, heb je daar ook al een shirtje van? Of moet dat vanavond nog geregeld worden? Dat meestal doe ik dat niet. Oh, dat komt ook door mijn werkachtergrond, dat ik dat een beetje ongemakkelijk vind. Maar misschien over een jaar of 10, als je ergens op Marktplaats staat? Ja, dan ga ik wel even rondneuzen, ja. Ja, of kennen spelers jou ook van, jij verzamelt toch ook die shirts? Nog niet, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat het op een gegeven moment een beetje gaat ontstaan. Ja, nou ja, we helpen ermee hè, vandaag. Bij deze, ja, mochten ze terugluisteren. Martijn, nog een hele fijne avond. Het vervolg van deze werk/romantische avond ook met je vrouw. Doe de groeten aan Maria. Dankjewel. Het Nederlands elftal verzoekt Griekenland met 3-0 doelpunten van De Roon, Gakpo en Weghorst. De Fransen verzoegen Ierland met 2-0. Tchouameni en Thuram maakten de goals voor de Fransen die aan de leiding blijven gaan. Volle buit, 5 wedstrijden gespeeld, 15 punten. Nederland is nu gestegen naar plaats 2 met 6 punten uit 3 wedstrijden. Griekenland heeft evenveel punten, maar een wedstrijd meer gespeeld. 6 uit 4 dus. Ierland 3 uit 4 en Gibraltar puntloos met 0 uit 4. Ja, Leon, deze kwalificatie gaat verder zondag tegen de Ieren. Ja, dan kan je echt een grote slag staan, hè? Want dan kom je evenveel, dan laat je de Grieken echt achter je. Ja, dat is het. Ja, ik vond vandaag natuurlijk wel, ja, echt cruciaal, hè? Want ja, de Grieken stonden tweede. Het was echt deze twee gingen uitmaken, wat mij betreft, wie de tweede gaan worden. Maar het is wel fijn als je Ierland ook al die 3 punten kan pakken. En ook Ierland toch achter je laat. Want die hebben nog een heel klein mini-kansje. Ja, als we aan je verslaan. Natuurlijk. Ja, precies. Dan komen ze er weer bij eigenlijk. En dan is die strijd weer een beetje open. Dat is het. En je speelt uit in Ierland. Dat is natuurlijk ook altijd een grote heksenketel daar. Dus het is niet een hele makkelijke wedstrijd. Maar als Nederland zo start zoals in de eerste helft vandaag, dan zie ik dat wel rooskleurig tegemoet. Maar wat zegt het jou? Ze verliezen van Frankrijk 2-0. Ja, goed, wij zijn helemaal weggeveegd door die Fransen natuurlijk. Ja, ik heb die wedstrijd Ierland-Frankrijk, moet ik zeggen. Het was bij Ierland gezien. Frankrijk had het echt ongelooflijk moeilijk. Kwamen tot weinig kansen. De Ieren zijn heel sterk in de dode spelmomenten. Daar hebben we vandaag ook een aantal van gezien dat Griekenland daar wat kansjes eigenlijk creëerde bij corners tegen bij ons. Dus het is wel opletten geblazen. Maar ja, als je puur kijkt naar de poppetjes die er staan, dan hebben wij meer kwaliteit. Het grote talent Ferguson is geblesseerd, doet niet mee. Dus er zijn wel wat positieve punten die waardoor wij eigenlijk wel de favoriet zijn. Ja, de Grieken wonnen van Ierland met 2-1. En de Fransen wonnen in Ierland ook maar met 1-0. Dus, maar goed, de vibe is weer een beetje beter. Dat is het belangrijkste. Ja, laten we ook meteen maar eens even luisteren wat Virgil van Dijk daarover te zeggen heeft. Ik denk dat het goed ging. Solide vooral. En iets waarop we verder kunnen. En hopelijk kunnen we dat ook zondag weer laten zien, waar het lastiger wordt in Dublin. Maar goed, het was vandaag een mooie avond, denk ik, voor ons. Tuigende eerste helft met name? Zeker weten. En dik verdiend gewonnen natuurlijk. Ik denk gewoon een goede pot. En natuurlijk zijn er verbeterpunten die er altijd zullen zijn. En daar gaan we morgenochtend over analyseren. En dan moeten we weer staan zondag. Het is echt geen tegendoelpunt. Is dit nou ook een beetje het gelijk van dat systeem? Weet ik niet, maar het doet wel wat als je zoveel tegendoelpunten tegenkrijgt. En nul is heilig vandaag. En als we dat doen, hebben we best wel grote kans dat we wedstrijden winnen. En het klinkt misschien cliché, maar het is wel zo. We hebben de kwaliteit ervoor in om doelpunten te maken. Of het nou gewoon in het spel is of in spelervattingen. En dat zag je vandaag. Je moet al een beetje lachen als die vraag over dat systeem komt. Want je voelde hem natuurlijk al wel een beetje aankomen. Hoe ging dat deze week? Want de bondscoach vertelt dat op een gegeven moment een keer, dat hij dat van plan is. Jij hebt wel eens eerder verteld dat je er niet zo'n fan van bent. Heb je er nog iets over gezegd? Nee, ik heb daar al eerder over gesproken met de bondscoach. Ook voordat we hier kwamen afgelopen maandag. En wat ik al eerder zei. Kijk, als je zoveel tegendoelpunten krijgt, dan moet je op zoek gaan naar de oplossing. En vandaag stond het als een huis in mijn ogen. En dat is de basis, denk ik. Dit is met z'n allen besloten. Want dat je eerder contact met hem hebt gehad, is tussen die interlands tegen Kroatië en Italië en nu geweest. Telefonisch of iets dergelijks. Ja, maar het gaat niet om wat ik vind natuurlijk. Het is de bondscoach zijn beslissing. En jij bent aanvoerder? Ja, natuurlijk. En ik wat ik al zei. Ik denk met Vlagen speel je met 3, dan met 4. Het is heel af. Het wisselt af in de wedstrijd. En je moet vooral reageren op wat de tegenstander doet. En ik denk als de tegenstander druk zet met 3, probeer je het op te lossen met 4. Als ze met 2 spitsen of met een spits en een 10 druk zetten, probeert op te lossen met een 3. Dus je moet daar elke keer op flexibel op zijn. En ik denk dat het vandaag ook met Vlagen vooral de eerste helft goed ging. En we hebben de spelers daar ook voor. Als je kijkt naar met Geert Ruida, natuurlijk met Nathan, die dat elke week allerhoogste niveau doet. En ja, vandaag ook zie je Stefan die uitstekend invalt, Matthijs. Dus we zitten er wel goed in. Virgil van Dijk, die dus, ja, daarvoor is hij misschien wel verdediger. Leon de Hameren op die nul, hè? Ja. Wij wilden graag fris en frivol voetbal zien. Hij wilde gewoon een nul houden. Ja, en het is eigenlijk ook wat terecht als je in 4 wedstrijden 11 doelpunten tegenkrijgt. Iets te veel voor het Nederlands elftal. Ja, dat gaf het ook aan, hè? Dat doet toch iets met je. Ja, dat is het ook. En dat, kijk, op het moment dat je er veel en makkelijk tegenkrijgt, dan ga je natuurlijk als laatste linie ook meer naar achter staan. Worden de ruimtes groter. Is het voor iedereen moeilijker, hè? Want Koeman had het voor de wedstrijd ook over dat hij een belangrijk punt vindt hoe ze met z'n allen druk zetten om die bal snel weer te veroveren. Maar dat kan alleen als iedereen met vertrouwen op het veld staat, hoog op het veld durft te staan en je dat gevoel hebt van oké, het is solide. Hè, hoe hij net opent, het was solide. Dat gevoel moet je hebben. Ja. Dan durf je dat weer met z'n allen te doen. Ja. We zien op de monitor ook Mark Vlek, even bij zijn familie, de keeper. Voor hem natuurlijk ook belangrijk dat deze... Hij heeft natuurlijk wel wedstrijden gekiept, maar dat was niet echt super overtuigend. Hij heeft niet zoveel doen gehad, maar nee, het was voor hem belangrijk. Zeker, met de dingen die hij deed waren ontzettend goed. Een paar momenten. Hij heeft eigenlijk vrij weinig te doen gehad, dus dan is het extra knap op het moment dat het dan moet, dat je zo scherp bent. Dat deed hij goed, ook in het meevoetballen deed hij goed. Hij had een waanzinnige paas op een gegeven moment helemaal naar de linkerflank op de stropdas. Dus ik denk dat hij ook wel echt een heel fijn gevoel aan deze interland overhoudt. Dan nog even naar zondag, hè. Tegen Ierland gaat Koeman hetzelfde systeem spelen? Ja, ik denk het wel. Hij heeft natuurlijk in de afgelopen periode eigenlijk zoveel dingen uitgeprobeerd, gewisseld, veel verschillende namen gezien. Dus ik denk dat hij juist door wil gaan op een weg en wil zekerheden, automatisme. En net als dat hij graag een keeper wil hebben voor een langere tijd, zal hij ook, denk ik, een soort vastigheid willen met vaste namen voor een langere tijd. En als je dan nu dat weer om gaat gooien, denk ik niet dat het heel gunstig is. Nou, met dezelfde poppetjes. Ja. Leonne, dank dat je bij ons was. En zondag dus tegen Ierland daar in Ierland. Het vervolg hiervan. We hebben nog wat sportnieuws voor u. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst zijn ze Europees kampioen geworden. In de finale in Jeruzalem werd Spanje met 21-18 verslagen. Het winnende punt werd gemaakt door Noord Driessen. Volgens haar was de finale superspannend. We liepen af en toe een beetje uit en dan werd het weer even spannend. En zo ging het eigenlijk de hele wedstrijd door. Maar ik denk dat we gewoon echt supergoed het vertrouwen hadden. Al de hele wedstrijd, het voelde goed. En ondanks dat het weer gelijk werd, bleven we cool. Ja, en op het WK roeien in Belgrado hebben 5 Nederlandse boten zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Het gaat om de dubbel 4 en de 4 zonder zowel bij de mannen als de vrouwen en ook de 2 zonder bij de vrouwen. Die roeiboten plaatsten zich voor de WK-finale en daarmee voldoen ze ook aan de kwalificatie-eisen. Ook Martine Veldhuis plaatste zich in de lichte skiff voor de finale, maar dat onderdeel is niet Olympisch. Volgens bondscoach Elko Meenhorst voldoen de roeiers aan het gestelde doel. Kans op goud maximaliseren. En om goud te kunnen winnen moet je eerst in die finale liggen. En tot nu toe liggen we goed op koers met een hoop ploeg om in die finale te komen. Juan Sebastian Molano heeft de 12e etappe in de Vuelta gewonnen. De Colombiaan klopte in Zaragoza Caden Groves in de massasprint. De Nederlander Boy van Poppel werd derde. Amerikaan Sepp Kuss behoudt de rode leiderstrui. Blijven bij het wielrennen. Lotte Kopecky die heeft de leiding overgenomen in het klassement van de CIMAC Ladies Tour. De Belgische wereldkampioene won in Leuven de 7 kilometer lange tijdrit. Terwijl ze niet echt op het onderdeel getraind heeft. Ja, ik ben direct heel erg op mijn derde fiets. Maar ja, dit is gewoon 7 kilometer knallen en ja, dat is wel iets dat me dan wel weer ligt. Nou, het lag er zeker. De Nederlandse kampioene Rianne Marcus werd tweede in de tijdrit en staat ook tweede in het klassement. Annemiek van Vleuten werd in haar allerlaatste tijdrit 24e. Nou, Wout van Aert nog even. Die heeft de 5e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Opvallend, want Olaf Kooi heeft juist de afgelopen 4 ritten van de Ronde gewonnen. Met dank aan Van Aert, allebei Jumbo-Visma dus. Dit was hem voor vanavond. Zometeen Lucella Carrasso met het oog op morgen. En morgenavond weer een nieuwe Langs de Lijn en Omstreken. Ja, nieuwsforum. Bye bye. Ster. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.